105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Ben Beşir Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Fatih Güleyik adına ve yayın sorumlumuz Nizamettin Yücel adına. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Beşir Kayacan herhalde bu akşam hayatıma Beşir Kayacan diye mi devam edeceğim, yoksa yeniden merhum Beşir Kayacan olarak mı devam edeceğim? Yoksa Ege Kayacan olma şansım olacak mı bu akşam? Çünkü Beşir itibaren merhum olunca sen de otomatikman Beşirliğin gidecek, Ege Kayacan'la dönmüş olacaksın. Nasıl olacak o iş? Nasıl? Yani Beşir eğer bu akşam dizide son nefesini verirse, ya onu bana, sen tam sağlıklı bir insan, yani bu şey gibi, Voldemort'la Harry Potter'dan önce, Voldemort'la Harry Potter arasındaki şey, yani Yin ve Yang gibi düşünüyorum ben Beşir'le Ege'yi. Şimdi siz onu yani bana sabah teknik olarak anlattınız da. Evet. Benim aklımdan çıktı o yani. Şimdi biraz da ağır teknik detaylara girdiniz. O yüzden bence hem benim hem de dinleyicilerimizin de rahat anlayabileceği bir şekilde bir daha anlatır mısınız? Anladım. Benim bu simbiyotik ilişkimi Beşir'le. Şimdi simbiyoizm diye geçer biyolojide, ama tamam, birazdan ona gelelim. Gene ama çok teknik oldu. Tabii, simbiyoizm deyince. Simbiyoizm diye geç. Şimdi bir yandan da simbiyotik dediği için çok da bir açıklama olmuş olmadı. Olmadı. O yüzden bu son konuşmalarımızı yokmuş gibi düşünerek. Onu sıfırdan alıyorum. Şimdi senin başına gelen hadise, sen bugün herhangi bir doktora gitsen, dahiliye, hariciye. Pardon Fahir, çok evet, güzel başladın ama yani bu noktada bir müdahale edebilir miyim? Lütfen. İzin verirsen tabii ki. Lütfen Oktay'cığım. Ege doktoruysa doktorun ilk söyleyeceği şey şu olur: beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor bey, çok öksür. Öncelikle şunu söyleyeyim, başınıza ne geliyorsa hak ediyorsunuz der bir doktor. Doğru. Bile der. Ege'ye. Ondan sonra dinler ama. Hı. Evet buyurun. Şimdi doktorun yorumu şu olacaktır: beyefendi, sizde bir manyetik etkinin alanı içinde olmanız gibi bir durum var. Şimdi sen tabii bunu diyeceksin ki ben hiçbir şey anlamadım doktor. Şöyle şu şekil. Şimdi bir Aşkı Fefno dizisi var. Bu dizideki Beşir'in ruhu gibi bir şey, o tip bir şey diye düşünün. Evet. Birebir sizin içinize kaçmış. İçinize girmiş. Tamam. Ve röntgende bu ortaya çıkmıyor. Ama dizi öyle bir şey yok. Röntgende değil ama MR veyahut da ultrasonda. Hayır, MR'da falan da çıkmıyor. Evet, falan. Onlarda da çıkmıyor. Orada bir Beşir... Hayır, benim anlamadığım, ben diziyi seyretmiyorum. Ben nasıl Beşir etkisinde kaldım? Bizden. Bizim yüzümüzden. Çünkü biz aynı görevi görüyoruz. Fahir'le benim yüzümden. Çok niye beni Behlül, yani Ezel falan gibi esas yönlerle etkilemediniz de Beşir gibi hasta bir şimdi adam oldum ben? Tamamen de bizden değil. O kadar da değil, tamam. Etkisi var ama sonuçta başına ne geliyorsa hak eden bir insan olduğun için sen... Aslında bu bizden yani kaynaklı da olmayabilir Oktay. Yok, aynalama yok, diye tabir ettikleri bir şey var. Sen... Aynalama mı? Aynalama. Biraz açıklar mısın? Aynalama şu, sen iyi kötü bir şekilde buna denk geldin televizyonda. Denk gelmemen zaten mümkün değil. Aynalama dediğimiz şey vücudun bir tepkisi. Evet. Vücut Beşir'i görüyor ve aynalıyor. Yani onda ne görüyorsa kendisi de bir Beşir'miş gibi davranıyor. Senin kontrolünden çıkıyor vücudun. Sen bir artık Beşir oluyorsun. Tamam. Şimdi, ama ben hani vücut ne zaman aynaladı? Ben Beşir'i seyretmedim. Bir ara seyretmesine geçin. Bir an bile olsa. Ya o bilinç altında vardır. Yani şimdi bilinç üstü senin şey diyor da Beşir'i seyretmedim diye. Fahir'in tespitleri çok yalan doğru. Bilinç altında vardır. Hı. Yok, bilinç altında ben var. Ben belki de şey yapıyorum bilinç yani gece uykumdan kalkıp bilinçsiz bir şekilde oturup Aşk-ı Memnu'yu izliyorum. Sabahlara kadar olabilir. O da olabilir. Çünkü bugüne sabah kadar bir bölümü bile baştan sona izlemememe rağmen Bihter, Behlül, Nihal, Beşir, Kontes, Nergis, Nebahat Çehre, Katya, Matmazel. Hayır bir dakika, Kontes dediğim işte Matmazel'di. Çocuğun ismini hatırlıyor musun? Hilal Bülbül. Hilal Bülbül diye biri Hilmi yok. Önal diye. Kim? Hilmi Önal işte. Bütün bu isimleri ezberi biliyorum Peyker yani. Peyker'in oğlunun ismi ne? Peyker'in oğlu Bülent. Hayır. Değil. O şeyin Adnan Bey'in oğlu. Ha tamam. Peyker'in oğlu Lost'tan hatırla. Lost'tan hatırlıyorum. Aaron. Sait. Evet doğru. Sait Bülbül. Evet doğru. Yani ben mesela Önal, şimdi Önal bir Beşiktaşlı olarak evet, 11 tane Beşiktaşlı futbolcusunun bir çırpıda sayamazken hiç izlemediğim bir dizinin bütün karakterlerini saydım size. O yüzden gece kalkıp izlediğin teorisi bana çok mantıklı geldi ve evet, şunu sormak istiyorum sana. Sabahları bazen kalktığın zaman yorgun hissediyor musun kendini? Hissediyorum evet. Bazen işte yataktan kalkmak istemediğin falan oluyor mu? Evet, cumaları özellikle. Böyle ya da aç uyanıyor musun, böyle bir karnın böyle acıkmış bir şekilde uyanıyor musun? Yani bir de yataktan ben normalde böyle falan diye kalkarım. Cuma sabahları Ege kalkar diye kalkıyorum yataktan. Behlül kaçar diye bir ifade var dizide kullanılan. Dizide. Tabii ben de yani hiç şahit olmadım. Çok istedim şahit olmaya ama çoğu yerde okudum. Behlül kaçar diye bir ifade var. Ya varmış. Bir de şöyle bir şey oldu geçen gün. İşte Ali'nin resim yapıyordu. Bir şey boyayı halledemiyordu falan filan. En son boyayı buldu. Neredeyse çak yapıyorduk. Boyayı buldu diye sevinçten. Yani Ege sana için korkutmak istemiyorum ama geçen hafta yaşanan bölüm, yani geçen haftaki bölümde onu aynen böyle bir şey evet, vardı. Onu izlemişsin. Geçen haftaki bölümü izlemişsin. Neredeyse çak yapmak diye bir kavram hayatımıza o zaman girdi. Neredeyse çak yapıyorlardı ki birkaç kere de tekrar etmiş bir şeydir. Neredeyse çak yaptılar diye. Çünkü anlatıldı o hikaye. Neredeyse çak yapılan yapıldığı an ilk iki, başta 2-3 defa anlatıldı. Bülent anlattı. Nihal'e anlattı. Abasına. Ablası da babasına mı anlattı? Nihal'de Ednan Bey anlattı. Öyle yani. Şimdi izlemişsin yani. O orada sizinki işte. Biraz karışık bir teori bence. Murat Gürdal Akkoç da güzel bir teori yazmış. Beşir'le ikinizin gücünüzü adadan al. Beşir'le ikiniz gücünüzü adadan aldığınız için ikiniz de aşkı memnu evrenini terk edemiyorsunuz. Hayır, Beşir'in yani elektromanyetizma kuyusuna atılıp, bu da dizide ölme yoluyla oluyor, kara dumana dönüşmesiyle Ege Bey gerçek dünya olan paralel evrende daha güçlenerek hem sağlığına hem de çok hızlı ayakkabı bağlama gücüne sahip oluyor. Bak. Ayakkabı İkinci bağlama. Gücü biraz havadan gelen faydasız bir güç demek o yani şey. Ama eğer Beşir'le bu evrende karşılaşıp ona aşkı memnu evrenindeki halini hatırlatıp adaya dönmeye ikna edebilirseniz, o zaman Beşir adada mahsur kalır diyor. Ama sen sağlığına dönecek misin adada mahsur kalınca? İşte senin adayı bulmak için de sarkaç lazım diyor. Sarkaçı nereden bulacaksın diyor. Ha, ben sana söyleyeyim sarkaçı ada nereden? Ada dediğin nebahat çehre mi? Hayır. Çünkü bak nebahatın harflerini değiştirdiğin zaman ada çıkıyor. Şey nerede oturuyorlar bunlar? Yalı'da değil mi? Hı-hı. Yalı karşıda nereye bakıyor? Adaya. Hangi adaya bakıyor? Su adaya. Hayır. Buz adaya. Hayır. Kız adası. Kız adası olur mu? Ne adası? Kınalı, Burgaz. Hangisi? Kınalı ada. Hiçbirine bakmıyor. Nasıl bakmıyor? Takım adalara bakıyor ama. Adalara doğru. Bakıyor. Hayır, bir ben şaşırayım ondan sonra iki sefer şaşırsan. Durup dururken iki sefer şaşırmak ne demek nasıl diye. Nasıl bakmıyor? Nasıl bakmıyor? Hah, oldu şimdi oldu. Şimdi oldu, o yerine oturdu. Orada. Şeye bakmıyor mu o köşk? Ziyagil köşkü. Boğaz'a direkt. Boğaz'ın ortasında bir şey var o. Ne o? Kız Kulesi mi? Kız Kulesi tabii canım. Ha? Ada dediği demek ki. Yani. Kız Kulesi. Kız Kulesi o ada su adadır. Su ada. Galatasaray'ın adası var ya. Kız Kulesi'yle su ada farklı ya. İşte onlar şeydir. Yok yok Kız Kulesi'nin. Kız Kulesi. O ada değil zaten. Nasıl değil? Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasına biz ne diyoruz? Kız Kulesi. Dört tarafı denizlerle çevrili. Kule diyoruz. Kule diyoruz. Dört tarafı denizlerle çevrili olan kuleye Kız Kulesi denir diye biliyorum ben. Bayan Kulesi denir lütfen. Kız Kulesi. Ben, yani yayındayız. Kadın Kulesi dendiği de olur. Yani o yüzden ada teorisi bence Yurdal Bey'in söylediği şey doğru. Doğru mantıklı. Bana da mantıklı geldi. Yani bu durumda bu akşam Behlül ölürse dizide. Behlül ölürse dizi nasıl Behlül ölürse? Ne biçim konuşuyorsun? Paralel evreni saptırdı. Beşir pardon. Başına bir şey pardon, gelecek yine onu da hak etmiş olacaksın. Genç yani kızların kalbini kırdığım için çok özür dilerim. Beşir ölürse ben sağlığıma kavuşacağım. Artık öksürüğüm tıksırığım bitiyor. Ya da dizide aslında Beşir'in sağlığına kavuşması lazım. O da pek mümkün gözükmüyor. Hayır dizide olur mu? Şöyle düşüneceğiz Gürdal Bey'in söylediği teoriye göre. Hayır yani lütfen biraz temennini düzgün kuralım. Yani şimdi Beşir ölürse Ege'nin hastalığı ölmüş olacak. Ama Beşir sağlam bir şekilde ayağa kalkarsa bunun enerjisini emmiş olacak. Ege'nin hastalığı olduğu iyi gibi bana geçmiş yani, olacak. Evet aynen öyle hastalığı Ege'ye girmiş olacak. Çünkü hiçbir hastalık derken, yoktan var olmaz, vardan da yok olmayacağını. Yok olmaz. Lavozia prensibi diye geçer. Lavozia. Birleşik şeyler prensibi, o hastalıklar değil. Prensibi. Lavozia prensibini ben şeyden biliyorum. Eskiden dürüm söylediğimizde daha telefon kapanmadan mesela iki dürüm söylediysen Lavozia 2 diye oradan duyardın siparişi. Duyardın öyle günler yaşadı tabii. Neyse aşkı memnun. Gerçekten de şimdi... Evet, siyaset gündemimiz hiç olmadığı kadar çalkantılı. Her gün aynı haberin değişik aşamaları ile ilgili gelişmeleri flash diye okuyoruz. Ama bir başka gündem var. İşte bu televizyon dizilerinin finalleri yaklaşıyor. Aslında insanlar bir anda bunları unutup gene günlük hayatlarına döndüklerinde ilgilendikleri bunlar. Bir taraftan Fenerbahçe'nin durumu var. Ben dün sporla ilgili biraz sohbetlere girdim. Pardon, kimle girdin Ege? Ali abiyle girdim. Ali abi. Ali abi bize kısaca tanıtır mısın? Ali abi işte bu İstanbul'daki Old City'nin sahibi. Ondan sonra... Ne kadar güzel. Birinizin Ali abisi var. Birinizin Mustafa abisi var. O da onun da bir, senin de abilerin vardı. Benim bir Necdet abim var. O da bir... Yani geçen gün yayına da bağlandı Necdet abi. Maden şirketinin genel müdürü. Yani bir şeyin sahibi değil. Bir şey değil. Genel müdür sonuçta yani. Genel müdür ama yani gitsem... Neyse. Neyse konuyu ben dağıtmayayım. Şimdi... Ali abiyle konuşuyordun. Siz, yani hakikaten biraz siz de bilmiyorsunuz ya şu futbolu. Nasıl bilmiyoruz canım? Peki o zaman bir üçüncü olmak bir takım için neden önemli? Onu söyleyeyim. O kadar basit şeyler. Bir ilk iki zaten otomatikman Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Üçüncü gittiği zaman da bunların işte UEFA'sı var falanı var filanı var yani. Alakası yok. Ne? Ne alakası yok? Ali abi ne dedi sana? Ali abi çok değişik yerden. Futbol bilen adamlar çok başka yerden yaklaşıyorlar. Şu Ali anda... abinin yaşı kaç abi dedi? 43. 43. Abi de bundan sonra bana. Bana da abi demeni istiyorum. Derim Fahir. Tamam. Bey de derim. Paşa da derim. Ağam da derim. Bana da bir kere abi der misin? Ama bir kere ben öyle Fahir gibi sonsuza kadar istemiyorum. Bir kere şu anda demeni istiyorum. İstersen sana Müjdat da diyebilirim. Hayır hayır. Abi demeni istiyorum. Abi. Öyle değil ya düzgün abi. Oktay abi. Teşekkür ederim. Ve Fahir Bey. Yani futbolu bilenler bu tip şeylere... Ne diyor? Üçüncü olan neymiş? İlk üç. Hı-hı. Lige 15 gün geç başlıyormuş. Futbolcu için bundan büyük bir şey yoktur diyor. Nasıl 15 gün geç başlıyormuş? Çünkü eleme, ön elemeler falan filan gibi şeylerle başlıyormuş hangi lig. Lige hangi lige başlıyormuş? Yarım şey? Yamalak dinlemişsin. Ali abi eminim düzgün anlatmıştır da hangi lig? Şampiyonlar Ligi'nden mi bahsediyor? Bilmiyorum. Normal lige 15 gün şey. Ege'cim öyle bir şey yok. Çünkü ilk 3 15 gün geç başlıyor. 15 gün yatış. Öyle bir şey yok Ege'cim. Ya şimdi bu sezon komedi... beraber başlar. Anca Comedy Club sahibi miydi bu? Bir konuda 15 gün. O zaman şey mi? Şampiyonlar Ligi'nde mi? Ha şey. Ön elemeleri girmiyor mu? Öyle evet, bir şey mi var? İlk 3 diye bir şey yok ama bunda. İlk 3 üstteki 4. giriyor. Dördüncü biraz daha erken çalışıyor, daha çok çalışıyor. Tamam, dördüncü Avrupa kupalarındaki mücadele. Şampiyonlar Ligi'yle UEFA. Çünkü bizim zaten üçüncü takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gitmiyor. İki takımımız gidiyor. İki takım gidiyor. Bir takım da UEFA kupasına gidiyor. Daha doğrusu Avrupa dördüncü Ligi'ne nereye gidiyor? Dördüncü de Avrupa Ligi'ne gidiyor işte. Da ön eleme maçı oynuyordur. Heh, onu işte söylüyorum. Onu diyor. Bir tanesi oynamış. 15 gün yatış diyor. Yani onlar işte ön eleme maçları için falan filan erken maçlar başlıyor. Futbolcunun en büyük şeyi. Hayatta yatış diyor. Yatıştır diyor. Yani 15 gün yatış. 15 gün dediği şey de kamp dönemi diye bir şey var. Yani Ali abi erken sana... gitmezler. Hayır erken gitmezler değil. Önce zaten bir kamp dönemi oluyor. Kamp döneminin hemen akabinde de ön eleme maçları başlıyor. Öbürü zaten kamp dönemi devam ediyor. Birisi maça gidiyor, birisi kamp dönemine devam ediyor. Yatıştan güzel motivasyon Ali abi, yoktur. Ali abi futbolcu olmak istiyor muymuş bir zamanlar? Çok hayır. Yetenekliymiş ve olamamış mı? Yani sanki öyle bir adamın edeceği laf. Çünkü yani bu hayır, 6. 7. Belki de... öyle bir şey vardır. Çünkü 6. 7. olan adam... Avrupa'da hiç takım daha doğrusu mesela Avrupa'da hiç maç yapmıyor. En güzeli o zaman o mantıkta. Ama böyle arada derede bir şey olur mu ya? Herkes Avrupa'da ön eleme maçı da yapmamak tabii çok güzel bir şey de. Büyük takımlar futbolcunun... biraz bilinçli oluyor ya. Yani diğer takımlar zaten hani ilk üçte bitiremeyeceğini bildiği için onlar sürekli şey diye düşünüyor olabilirler hani. Tamam ha bu sene de yatış diye düşünüyor olabilirler ama hani büyük takımlardan birisi zaten, çünkü evet, doğru oluyorsa İşte orada işte bir kritik nokta Avrupa var. Avrupa Ligi'ne katıldı diye zaten para veriyor değil mi UEFA takıma? Yani ön eleme maçı oynadı diye bir para verilmiyor. Lige katılma hakkını alan, eleyen takıma veriliyor para yani. Eleyen takıma veriliyor. Tamam, o... İlk başta az az veriyorlar sonra baya baya veriliyor. Eleme olmasa da doğrudan Avrupa Ligi'ne katılıyorsa yine herhalde bir para giriyordur kulübün kasasına. Bilmiyorum şimdi Oktay onların da ya kulübün kasasından ziyade futbolcunun cebine de para girmiyor mu? Güzel maçlardan sonra primiyle, giriyor, bonusuyla. Giriyor, girmez mi canım? Kulüp veriyor işte. İlk eleme maçlarında çok fazla bir şey girmez. Ben futbolcu olsam maçta şimdi koca saha ya bu. Hmm. Teknik direktör de herhalde böyle kritik şeylere falan bakıyordur değil mi yani? Dur bakayım teknik şimdi, direktör kavramını nasıl açıklayacaksın diye ben. Şu soru iyi bir takımda ama iyi yani herkesin böyle civa gibi olduğu bir takımda. Herkesin civa gibi olduğu bir ortamda diyorsun. Koşuyor, atlıyor, zıplıyor, gol pozisyonu falan filan bu tip. Civa gibi diyorsun yani. O takımda bir adama yatması mümkün müdür? Yatması ne demek? Nerede yatması? Sahada yatması olduğu gibi. Bir sezon boyunca. Kimse uyanmadan. Ya şimdi eskiden defansta böyle bir şey vardı. Hiç riske girmeden topu... Auto atan adamlar vardı ya taça gönderiyordu. He. Gelene böyle depen diye tabir edilen eskilerin tabiriyle hiç riske girmiyor ve topu taça atıyor diye. Şimdi öyle ya ben mesela şimdi diyelim çok iyi bir takım nedir? Hani bizim büyük takımlarımızı saymayalım da ne Real mi Barcelona mı şu anda? İyi takım yıldızlar. Valencia. Valencia mı? Bütün yıldızlar orada Mehmet mı? Mehmet Topal gitti ya Fahim. Valencia diyelim bence. Tamam. Valencia var. Aslına bakacak olursan tamam Real Madrid var. Barcelona var. Tamam. Diyelim Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona Chelsea. Var. Messi hangi takımda Messi? Barcelona. Barcelona. Tamam işte orada zaten herkes Messi'ye bakar ya. Ben de oraya girdim diyelim orada Barcelona'da. Yalnız, ha işte herkes Messi'ye bakmış orada Ege'cim. En hani şey dediğin adam Messi'yi şey diye düşün. Piramidin zirvesi diye düşün. Evet. Gerisi de piramidin bir alt. Bir alt. Bir alt. Yani orada İbrahimovic'den tut. Efendime söyleyeyim. Ya işte tamam orada bir durum oldu. Messi biraz yukarı çekti. Öyle çekince İbrahimovic de biraz çok çekti falan. Ben de ucuz göründüm gözlerine. Ve de şu hareket yapma. Beyler hadi falan diye. Şeyde, İspanyolca yapıyorsun değil mi? Teknik direktör de. Oley falan yapıyor. Oley oley. Arriva arriva falan diyor. Kimdi? Guardiola mı? Andale andale. Teknik direktör kimdi? Teknik direktör Guardiola. Guardiola mıydı? Guardiola. Genç yakışıklı adamı diyorsun değil mi? Hı-hı. Zımba gibi olan. Civa gibi delikanlı görünümlü. O değil mi Barcelona? Tabii tabii. Eski futbolcu Guardiola. Tamam evet. Şimdi o da benim böyle takımı gaza getirişimden falan etkilendi. Bu çocukta bir iş var falan filan dedi. Ben de böyle bütün çalışmalarda şey diye sakatlıklarım sebebiyle çıkamadım. Şey kasım çekiyor falan hı-hı diyorsun. Hocam kasım çekiyor falan diyorum. Ondan sonra sahaya çıktığımda şimdi bu Messi'ler, İbrahimovic'ler falan coşarken ben hadi beyler falan diyerek idare edebilir miyim? Yani çünkü şey gibi düşün. Sen nerede oynuyorsun? Ha işte nerede oynamam gerektiğini düşün. Hangi mevkide oynuyorsun? Yani? Topa hiç dokunmayacağım. Çünkü topa dokunma durumu olursa hata yapma şansım. Hmm. Hata ben çünkü sıfır hatayla çalışmak sen istiyorum. Peki oynamak istiyor musun yoksa mesela kadroda olup kulübede? Hayır, hayır. Çünkü o hareket kulübede de yapılır. O senin şöyle. Hayır, hayır, sahada olacağım. Arkadaşlar falan. Sahada diyor. Olacağım ve koşacağım devamlı yani. Hmm. Ya koşmaktan kaçmıyorum da. Ya bu hani kamera ayrıntı çekiyor ya. O sırada beni "Ale ale!" diye koşarken ha arkadaşlarına biraz hı-hı sinirli sinirli mesela hata yap. Böyle bir terleme falan istiyorum yani o tip şeyler. Onu sen maçtan önce saçlarını ıslatacaksın böyle. Ve şeylerde de terli, savuracaksın. Terli girsene sen maça. Herkes tiril tiril çıkmış. Duşunu almış güzel. Hocam bir geç kaldım. Terli terli. Üstü başı çamur. Bir de sağda çamur yok. Dışarıda çamur hocam, sürmüş geldi. Hocam taksi gelmedi. Geç kaldım ben. Yani hani bu şimdi dev takımlar falan 10 kişi kalıyorlar bazen. Gayet güzel maça devam ediyorlar ya. Yani aslında benim doğru. De yani topa dokunmadığım durumda. Bir de benden bir beklenti yoksa çünkü. Hani 10 kişi olunca 10 kişilik oynuyorlar ya. Hımm. 11 kişi oynayıp da aslında 10 kişi olduğunu fark etmek acı bir şey. Oraya pas veriyorlar. Hadi diye de toptan kaçar. Ya şöyle tamamen. Başka bir kere o 10 kişinin sen 11. kişisin ya. Evet. O 10 kişinin çok sevdiği bir adam olman lazım. Pardon bu 12. kişinin. Bir dakika, aa, o da bir dakika dur. O birinci şart söyledim daha. Bundan benim bir endişem yok. Yani takıma girersen sevilen bir adam olursun. Sevimliliğimle gene bu meseleyi halledebilir miyim? Canım, bak şöyle Barcelona'ya iki tane Nusret esprisi yapsan zaten. Şimdi o 10 kişinin en sevdiği adam olursun ama şimdi birinci şart bu. İkinci şart bunların ama şeyleri de var. Amaları da var. İlk başta şartları sıralayalım. İkinci şart da tribünlerin sevdiği adam olacaksın. Ama öyle böyle hani mesela tribünler işte Alex'i çok seviyor ya Fenerbahçe. Evet. Taraftarı. Öyle değil. Yani çok sevdiği çok belli. Daha da fazla sevilen bir adam olman şimdi lazım. Şimdi benim mesela... Şimdi ikinci şart da bu. Dur bir dakika. Mesela şimdi şu benim özendiğim adamlardan biri. Mesela Pasuma. Hı. Yani bu yani Beşiktaş taraftarının hani ayrı bir tezahüratlarında ayrı bir yaratıcılık falan. Çarşı grubundan kaynaklı. Ha, işte Pascal bizi diskoya getir diye bir tezahürat. Başka kimseye bu yapılan... Messi gelse Messi'den böyle bir beklentisi olmayabilir insana. O Pascal Numa'ya bir sempati, bir sevgi vardı. Evet. O, iyi bir futbolcu muydu Pascal Numa? Evet. Yani çok iyi bir futbolcu muydu? Yani çok çok iyi değildi ama iyi bir futbolcu. İyi bir futbolcu tabii canım. İyi bir futbolcuydu. Ama şov yani kısmı da vardı. Takımı onun sırtlayan falan filandan ziyade galiba başka bir karizmadan o şey yapılıyordu. Tabii şov kısmı vardı canım. Tabii canım kimyası çok ama uyuştu. Ama toplu mu şov yoksa genel şov mu? Genel şovdan genel bahsediyor. Şov ya aslında. Aha. Toplu ve sus fark i̇şte etmez bu yani. Beyler falan. Ama yani, yani Pascal Numa'nın toplu yaptığı da güzel hareketler vardı. Golleri falan ben hatırlıyorum yani. Öyle bir şey yok. Ege şeysiz işte topla yapacağı kısmı da diğer sempatiyle. 51 işte, çırpmayacak da 5 çırpacak. İşte hı-hı öyle olmayacak çünkü beyler. Bir de yapmaz mısın? Çok da sempatik değilmiş bu arada. Ama biz tabii yani dışarıda bir seyirci değiliz sonuçta. İşte dışarıda seyirci değiliz ama en büyük dezavantajı şimdi o kişinin belki en çok sevdiği adam olabilir ve ya tamam bu arkadaş falan diyebilir ama kulübedeki o 5-6 adam var ya. Ha. Kaleci hariç 15-16 adam gerçekten böyle gizliden gizliye böyle şey yapabilir. Ege'nin kuyusunu kazabilirler. Bence sempati olduktan sonra onu da yok, çözer yok. Yani. Olmaz. O işte olmaz. O 5-6 adam yani bir şekilde sen yedek kulübesini bir şekilde böyle tavlaman lazım. Yani bir onların gözüne hoş görmen lazım. Canım, götürür, orada oynamak için. Tatlı götürür. Ya benim derdim şimdi yedek kulübesi falan filan. Fahir'in birine hoş görünme yöntemi. Seyirci tatlı fark eder mi? Benim korkum o. Ha, seyirci fark etmez. Ya şimdi seyirci ben maçlardan sonra şeye bakıyorum işte hakem hatası mesela çok konuşulur. Konuşulur golcülerin şeyi işte veya o golcülerin yanındaki adamlar hiç pozisyon yaratamadılar bilmem ne yapamadılar falan diye konuşulur. Ondan sonra defans hatası falan diye konuşulur da hiç ben kimse için şeyden dedim. Bütün maç durdu ya hiç ne bir koştu ne bir şey yaptı şey falan. Mi, gazetede ertesi gün maçlar şey yapılırken yıldız verilir ya. İşte Oktay 7 puan verilmiş. İşte 10 üstünden veriliyor bilmem ne. Ege. İşte ben şey diye vereyim. Messi 9, İbrahimovic 8, Ege soru işareti. Kapat. Çünkü ne olduğu bilinmiyor. Ne yaptı? Neyi kapattık? İşte hani öyle soru işareti verilen futbolcular vardır ya. Parantezi kapatman gerekir. Açtığın parantezi kapatacaksın. Şey arkadaşlar. Gibi bir durum da olur. Yani maç kazanıldıysa işte Messi 9, İbrahimovic 8'e. Bu Ege ne yaptı bu maçta? Vallahi yani şeydim. Ama takım kazandı. Ona da bir 7 verelim derler yani. Ege şimdiki teknolojide biraz şey gözüküyor. Çünkü zor gözüküyor. Şimdi eskiden olsa bir 5-6 sene önce bu şeyler... 5-6 sene idare ederdim. İderdi. Yani eskiden olsa idare ederdim de şimdi mesela bu adamlar kaç kilometre koşmuş diye gösteriyorlar. Mesela gösteriyor. Koşacağım canım. Koşmaya bir şey demiyorum ki ben. 8 kilometre koşacak mısın bir ilk yarı? İkinci yarıda bir 7 kilometre koş. Altı 15 kilometre koşacağım mı bir maçta? Yavaş yavaş koşarım ben. Yavaş yavaş ben çok güzel koşuyorum. Topsuz koşu yani, yaptı. Şöyle, düz koşu yaptı. Yani birkaç offside olayına şey yapacak. Yol açacak Ege. Ne yapıyorsun sen? Koşuyorum siz devam edin. Siz oynayın ya falan diye. İleride olacak mesela o sırada. Şey olacak mesela top maç oynanıyor ya bir yerde. Böyle Ege sürekli taç çizgisinin kenarından dışarıya da çıkmadan sahaya zorlayan bir adam. Kendi kanat değiştiriyor kendi diye adı çıkıyor. Aa çok güzel. Hayır kendi yarı sahanda değil. Doğru. Kendi yarı sahanda sürekli kanat değiştiren adam durumuna düşersin. Serbest. Yine kanat değiştiriyor. Kafayı karıştırdı falan. Kanat değiştirmek ister misin mesela? Yani sezon ortasında kanat değiştirme konusunda çok fikir yürütmek istemiyorum ama. Maç sırasında. Uygun bir teklif maç. Gelirse. Kanat değiştirin diyorsun. Kanat değiştirmeye açayım. Ben çünkü profesyonelim. Ne burun kanatları mı? Maç veya maçlar kazanacağız diye tam olsun. Ya bence sen puan veya puanlar almaya gel. Senlik bir şey yok. Bak, bak Fahir'i ben o statta sahada hayal edebiliyorum. Fahir. Kavga nedense çıkarsa bir şey var. Yani hangi takım mesela senin? Barcelona dedi mesela Ege. Senin? Hı. Ne? Hangi takımda mı oynuyorsun? Hangi takımda 11. adam olmak istersin ve çok yani takımın en kötüsü olarak yine de orada olmak istersin. Elinden geleni. United canım. Sir Manchester'da Alex Ferguson tabii. Manchester'da mı olmak isterdim? Manchester'da olmak isterdim. Hem İngilizcem de var anlaşırım. Böyle İspanyolca biraz zor da değil. Yani açıkçası. Mesela ben şimdi doğru telaffuz ediyorum. Ege diyor ki mesela Barcelona diyor. Hayır öyle denmez. Barcelona. Bak. Barcelona. Barcelona. O senin dediğin İspanyol aksanı değil. Peltekliç. Hayır canım. Barcelona. Hayır hayır öyle söylüyorlar. Nafasınız. Bütün İspanyollara peltek mi diyorsun? Yok yok öyle hani bunu de burada. Öyle diyorlar tabii. Barcelona. Mesela olur. Filmi var ya onun. Neydi onun? Barcelona diye bir film. Vicky Cristina Barcelona. Vicky Cristina Barcelona. Şimdi ben mesela Manchester United'da seni ben bir şekilde eğer aynı şartları sağlarsan ve kulübeyi de bir şekilde bertaraf edersen seni ben görüyorum. Sol kanatta veya sağ kanatta. Giggs'in kanat hemen arkasında. Giggs'in arkasında tamam. Yani. Nani'nin lütfen, arkasında da olabilir. Nani de olabilir. Yayında lütfen marka vermeyelim. Özel bir futbolcu. Özel diyor. Bir tıraş kremi diyor. Nani olabilir mi? Nani. Niye? Bunlar iyi futbolcular mı bilmiyorum. İstediğiniz... Ama sol kanadı sayıyorum. Hayal işte. Kuruyorsun canım. Bana, benden niye izin alıyorsun? Ben hayal kurmuyorum. Bu neden? Ben hani idare edebilirim. Hedef bu olur. Hayal değil bence. Bu ne bu? Yalnız ikiniz birden gitmeyin. Programı ben kiminle yapacağım? Doğru adam da haklı. Yani biriniz gidin ondan sonra olmadı yapamadı. Çok duygusal çünkü bir çocuk deyip geri dönün. Ondan sonra diğeriniz gitsin şansın deriz. Tamam birincisi birimiz ilk sezon gideriz. Öbürümüz ikinci sezon. Siz döndükten sonra da ben giderim bir şansımı denerim. Liverpool'a gitmek istiyorum ben. Tamam. Liverpool'a gitmek istiyorum. Yani bütün programdaki herkesin yurt dışına açılması gurur verici bir şey. Bu arada gerçekten demin Mehmet Topal'dan bahsettik. Mehmet Topal Valencia'ya çok başarılı bir transfer şeyiyle gitti. Döviz olarak almış diyorlar. Yani evet, döviz olarak, euro olarak almıştı. 5 milyon euroya mı gitmişti? Gerçi az diyenler de var da. Bence vallahi gayet, şöyle gayet ben iyi, para. İyi paraya gitmiş. 5 milyon euro iyi para. Bir de bonservisini de almışlar Valencia. Valencia kötü takım değil değil mi? Çok iyi takım Valencia. Valencia çok çok iyi takım değil, iyi takım ya. Ama sonuçta İspanya'ya yani karşılaştığı adamlar Barcelona, İşte üç, Real Madrid. İspanya'nın 3 takımından biri değil mi? Değil. Gerçi dün Atletico Madrid Sevilla var falan. Şey aldı. Yok ya, Valencia Sevilla'dan falan bir sınıf üstte değil yok, mi? Yok, Sevilla iyi. Yok. Valencia eski zamanlarını hatırlıyorsun. Ama Valencia da eski Valencia değil o. Yok, ben son dönemde daha iyi diye biliyorum da neyse, böyle bir yeni şey futbol oldu. Anlayışını çok oturtamadı Valencia ve takım ruhu kayboldu Valencia'da. Neyse canım, olur öyle şeyler. Futboldan şey bahsettik gibi. İsterseniz biraz da Cannes Film Festivali'nden bahsedelim. Hakikaten Cannes Film Festivali olaylı mı başladı? Nedir? Bir gerilimle başlamış Oktay, galiba Cannes Film Festivali. Cannes Film Festivali başladı diye seyrettin mi dün gece? İşte açılış şey var. Gece yok. Açılış rezaleti. Seyredemedim. Biraz şey. Cannes'da rezalet diye bir şey vardı. Zaten o Russell Crowe'u biliyorsunuz. Onunla çok sevdiğim oyuncu olan Cate Blanchett'i sundular. Sunmuşlar daha doğrusu. Sonra gördüm de Russell Crowe'u benim biraz canım sıkıyor. Russell Crowe. Russell Crowe'un eğlendirdiği birisi var mı dünyada? Bilmiyorum, çok var. Çok, herkes çok seviyor Russell Crowe'u. Şimdi yeni Robin Hood ya bir de. Robin yani, Hood yani şimdi bu Hollywood. Ben çok sıkılıyorum. Yeni gerçekten. Bir döneme girdi. Evet. Bunun güzel örnekleri de var, çirkin örnekleri de var. Mesela evet, yeni bir döneme girdi. Batman Forever yok. Neydi bu yeni Batman? Batman Beginning diye bir film. Başladı ya. Evet. Yeni seri başladı. Yeni seri Batman. Hı-hı. O güzel oldu mesela. Batman'in doğuşuna ve daha karanlık bir Batman şeyine. Begins diye başlayan. Batman Begins gibi. Diye başlayan. Ondan sonra o güzeldi. En son en berbat örneği bu, benim hiç haz etmediğim bir yönetmen var ya, unuttum. Sinemanın çılgın çocuğu. Tim Burton. İşte Cannes'ın da jüri başkanı bu sene. İşte o zaman o çok güzel bir festival olacaktır yani. Mesela bildiğimiz klasik hikayelere bir takla attıralım diye bir şey. En son Alice Harikalar Diyarındayı, Narnia günlüklerinden böyle Narnia günlükleri gibi olsun şimdi gençler çünkü dragon seviyor abi diyerek saçma sapan berbat bir şey yapmıştı. Filmin bu arada tek esprisi şey hoş gelen şey böyle bir sallanan at vardır ya çocuklar için. O böyle kelebek gibi bir şey uçuşuyor, bir bakıyorsun sallanan at şeklinde ayakları olan bir at. Kelebek kanatlarıyla uçup geçiyor falan, kızıyor. Aa çok güzel fikir falan dedim. Sonra 50 yıl önce Walt Disney'in yaptığı çizgi filmde de aynısı varmış. Büyük ihtimalle Lewis Carroll'ın romanından. Yani evet. Orada da bir numara yok. İşte Alice zamanında gitmiş de bu ikinci ziyaretiymiş falan diye filme böyle bir takla attıralım abi. Mantığıyla şey yaptılar. Aynısını Robin Hood'da da yapıyorlar evet, şimdi. Evet, şimdi onu okudum ben zaten. Robin yani... Hood'un şeydi, eğer bir film yeniden çekilecekse, hatta Russell Crowe söyledi bunu. Söylemiş daha doğrusu, okudum. Bir film yeniden çekecekse bilinenden farklı olmalı. O yüzden klasik Robin Hood'dan farklı bir Robin Hood izleyecek işte seyirciler falan filan diye. Russell Crowe'un da Robin Hood'luk hali mi kaldı? Hakikaten adam 300 kiloyla ne Robin Hood'u? Yani Robin Hood bence en güzel Robin Hood şeydi. En son en havalı Robin Hood. Kevin Costner oldu. Çok güzel. Bir de dizisi vardı TRT'de. O çok güzeldi. Ben onu daha sonra izleme imkanı da oldu benim. Bir de hakikaten biraz dalga geçilse de Errol Flynn galiba. Değil mi? Tight the Robin Hood. Evet, o da çok güzel. O da klasik Robin Hood'lardan biri aslında. O da çok güzel. Bu arada Tim Burton Alice Harikalar Diyarında 3 boyutluydu değil mi? 3 boyutluydu. Tabii biz onun için 3 boyutun da hakkını veremedi. Ama Tim Burton'ı zorlamışlar 3 boyutlu yap diye. Ben ıslak havluyla mı dövmüşler? Allah hayır, gerçekten 3 boyutlu girsin diye. Hatta Ankara'da da 3 boyutlu olmayan alternatif yoktu. Biz ondan gitmemiştik galiba. Çok da iyi yaptınız. Yani 3 boyut teknolojisine... 2 kişi gitseniz 2010, 20 liranız cebinizde kaldı. 2010 yılında 3 boyut teknolojisine karşı olan... Hayır, şeyden dolayı. 2 boyutlu, yani normal klasik bir sinema perdesinde izleme imkanı yoktu Ankara'da maalesef. Hatta İstanbul'da da galiba bir salonda mı vardı? Öyle bir şeydi de. Yani onu da biraz zorlamışlar da. Acaba Alice'i yap diye de mi zorladılar Tim Burton'u diye şimdi düşünüyorum. Yok canım, o bir heveslenmiştir. Abi Alice fantastik dünya. Abi Burton, tam abi, bana abi, göre abi, falan filan diye. Ben böyle konuştuğuna eminim. Abi bir şeyler yapacağız, öyle bambaşka bir şey yapıyoruz abi. Fantastik zaten benim olayım abi diye konuşup mahvetmiş ya. Robin Hood'un önceki hali nasıl bitiyordu? Yani Robin Hood... Şey vardı işte, Morgan Freeman vardı. Değil mi? Morgan Freeman şeysi evet, değil miydi? Doğru. Kevin Costner'lı Robin Hood. O Kevin da çok Costner. Gerçekçi mi? Gerçi biz bazı hikayeleri yanlış biliyoruz. Şey geliyordu işte en son. Arthur mu geliyordu en son? Kral geliyordu. Arthur şey Haçlı Seferlerinde. Evet. En son kralın dönüşüyle bitiyor. Kardeşi işte ortalığa şey yapmaya çalışıyor. Hakim olmaya çalışıyor. Hikaye buydu genel Alan olarak. Alan Rickman mıydı oradaki şey? Kardeşi. Kötü karakter. Hiç hatırlamıyorum. Oktay'cığım şimdi o aristokrasiye şey. Çok hakim değildi. Ay şu böyle... O kadarını bilemeyeceğim Oktay. Böyle sakallı. Sakallı işte. Böyle şu boylarda. Yağlı saçlı. Saçlı bir adamdı. Evet. Çirkinceme bir adamdı. galiba oydu. Da yani o güzeldi de şimdi işte öyle bir açıklama görünce hatta şey dünkü açılış gecesinde Cannes Film Festivali açılış gecesinde şey yapmışlar. İşte bir sahneye bitmiş. Yani ben okuduğumdan aklımda kalanlar bunlar. Şarkı söylüyor. Bu da Tim Burton'a çok büyük bir jest oldu. Hemen sonrasında da o anın Tim Burton'un fotoğrafı var. Böyle bakayım. Bu mu hiç de mest ya? Olmamış hiç bir jest. Hiç de mest olmamış bir yüz ifadesi. Bu mu dedim jest karşısında bakışı. Ben yadımsın mı çıkarmışlar acaba? Yok bir tane hanımefendi bu arada. Hayri Çelebi hattımızdaymış. Cannes Film Festivali'ni anlatacak bize. Herhalde. İyi akşamlar Hayri Bey. İyi akşamlar. Ben seyyar mikrofonu Hayri Çelebi. Merhaba. Beraber Mesola Sohbetler programına sizlere konuk olmayı duyuyorum. Biz de burada sohbet edeceğiz. Bir konuğum var yanımda. Cannes Film Festivali vereceksiniz zannediyorum. Evet. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali ödül töreninden, kapanış töreninden bahsedeceğiz. Bizim... Şu an alabiliyorum sizi. Tamam hiç acelemiz yok. Onun acı mı? Evet maalesef onun acelesi var. O yüzden biz de aceleyi de arıyoruz. Tamam. Yayına bağlanmayı bekliyoruz. Tamam o zaman biz susuyoruz sana bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Susu ben yine alabilirim. Tamam sen konuğumuzu ağırladıktan sonra senin... Tamam çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz bugün sizlere 13. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nden, Çan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin kapanış töreninden sesleniyoruz. Ankara Kızılay Kızılırmak Sineması'ndayız şu an biz. Çağ Süpürge Genel Koordinatörü Sayın Selen Doğan var. Selen Hanım hoş geldiniz. Merhaba tekrar seyyar mikrofondayım yine. Hoş bulduk siz hoş geldiniz sinemaya. Teşekkür ediyoruz. Selen Hanım bir hafta içinde neler yapıldı? Şöyle bir anlatırsanız bize çok seviniriz. Evet biz Çağ Süpürge Kadın Filmleri Festivali hani 13. kez seyircisiyle buluştu. Biz bir hafta boyunca çok güzel bir festival yaşadık. Önceki yıllarda hep tadı damağımızda kalan seneler vardı. Onlar gibi bir sene oldu. Açımızı varayarak hem sinemada, filmlerimizde, yan etkinliklerimizde, yönetmen eşliğiyle hem seyircimiz hem biz çok güzel dakikalar, saatler geçirdik diyebilirim. Atölye çalışmaları yaptık, söyleşiler yaptık, film okumaları yaptık. Bunun yanı sıra çok iyi filmleri, galalarını yaptık. Onları hep birlikte izledik. Çok büyük kalabalıklarla hatta izdihamlara tanık oldu Kızılırmak Sineması. Bunlar tabii bu manzaralar bizim için çok çok güzeldi. Gişe de kuyruklar görmek için çok çok güzeldi. Bu festival çok iyi geçti ve bu akşam da kapatıyoruz kapanış ve ödül törenimizi. Bir sonraki yıla kadar vedalaşıyoruz sinema sararlarla. Evet Seyhan Hanım, bu akşam kapanış ve ödül töreninde neler olacak? Bildiğimiz kadarıyla genç cadı ödülü verilecek. Biz de çok heyecanlıyız. Biraz sonra öğreneceğiz kimin aldığını. Fakat siz biliyor musunuz ya da bize ufacık bir tüyo verebilir misiniz? Şimdi ödülü tabii sahnede hep birlikte öğreneceğiz. Gecenin en büyük heyecanı bu iki ödül. Bunlardan bir tanesi genç cadı, diğeri de Fibreski Sinema Yazarları Federasyonu ödülü. Genç Cadı Ödülü Uçan Süpürge'nin yeni ödüllerinden bir tanesi. İlkini geçen sene verdik. Bu sene de ikincisi olacak. Tabii 36 aday var. Türkiye sinemasından genç kadın oyuncular, henüz vizyona girmiş filmlerde rol alan. Onlar arasından danışma kurulumuz bir seçim yaptı. Tabii hepsi birbirinden iyi ve yetenekliler ama bir tanesini de yazık ki seçebildik. Ve bu ödül bu sene ona gidecek. İkincisi Fibreski ödülü. Bu tüm dünyada da çok heyecanla beklenen ödüllerden biri. Filmler için çok önemli bir referans Fibreski ödülünü almış olmak. Bu yüzden biraz bahsedelim. Tabii çok prestijli bir ödül Fibreski ödülü. Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu'nun verdiği bir ödül. Tüm dünyada da bütün kadın filmleri festivalleri arasında yalnızca Uçan Süpürge'de bu ödül veriliyor. Bunun da tabii bizim için ayrı bir hazlı mutluluğu var, bir ayrıcalığı var diyebilirim. Fibreski jürisi bu sene Almanya'dan, Fransa'dan ve Türkiye'den birer sinema yazarı tarafından buluşturuldu. Jüri bütün bir hafta boyunca yarışmalı bölümdeki filmleri izledi ve bir değerlendirme yaptı. Değerlendirmenin sonucu da çok heyecanlı olacak eminim. Çünkü hepimizin böyle gözü kulağı jürinin kararında. Evet, birazdan zannediyorum yarım saat içinde bu sonucu da öğrenmiş ve paylaşmış olacağız. Gecenin heyecanları özet olarak bunlar. Kapanış törenimizin iki özel sunucusu var bu sene. Biri Merve İldeniz, Onu yine oyunculuk yaptığı dönemlerden de biliyoruz. Daha çok belki hani 80'lerin ortası 90'lara doğru olan dönemde gençliğini yaşamış olanlar çok daha iyi hatırlarlar. Bir hani moda ikonlarından da bir tanesiydi. İkincisi Sermet Yeşil. O da Kozmos filmini, Reharden'in son filmi Kozmos'un oyuncusu. Şu an sahnede prova yapmaktalar. Onlar da çok heyecanlılar. Sahnemizi hep papatyalarda süsledik, ağaçlarda, dallarda süsledik. Tam böyle bahara ve uçan süpürgeye yakışır bir festival kapanışı olsun dedik. Bugün hava da çok sıcak. İçeride de bizi böyle bayağı sıcak ve hareketli, heyecanlı bir akşam bekliyor. Umarım her şey yolunda gider ve bu sene de böyle veda ederiz papatyalar arasında. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım, ama ben son olarak bir şey daha sormak istiyorum size. Niçin uçan süpürge? Hani tarihin eski çağlarından beri karikatürize edilen hani kadınlar cadı olarak gösterilir ya, acaba onu silkelemek için mi yoksa ironi yapmak için mi bunu kullandınız? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Bu soru aslında bu sene bu festivalde teması kötülük olan bu seneki festivalimizde sorulması çok anlamlı. Herhalde hiçbir sene bu kadar anlamlı olmamıştı bu soru. Tabii hep bu kötülükler, cadılık, büyücülük, zarar vermek, hani türlü hilelerle, oyunlarla kandırmak vesaire mitolojide, masallarda, o eski anlatılarda hep karşımıza çıkan şeyler. Biz biraz aslında bunları da tabii sorguladığımız bir festival geçirdik. Kötülük temasının altında bütün bunlar da vardı. O kadim hikayelerin hep bize anlattığı, bilinçaltımıza demir dediği o anlamları da biraz ters etmek istedik. Tabii bunun yanı sıra bu uçan süpürgenin yapıyor olması da ayrıca hoş bir şey. Çünkü kendi adımızın, kendi varlığımızın da biraz tarihine, geçmişine gitmiş olduğumuzları da bu anlamda sorguladık. Tabii hep her zaman kadının haklarıyla ilgili olan meselelerde her zaman bir adım ileriye koşmak bizim niyetimiz, amacımız, vizyonumuz, öyle söyleyebiliriz. Haksızlıklar, eşitsizlikler karşısında, her türlü ayrımcılık karşısında biraz da hani cadılık yapmak da aslında o kadar da kötü bir şey değil. Sonuçta bir eşitlik mücadelesi, bir hak mücadelesi. Biz de bu yolda ilerliyoruz. Tabiri caizse uçuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Selen Hanım. Sizin işiniz bugün çok yoğun. Bize zaman ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Az sonra içeri alınacaklar. Sizi gönderiyoruz. Biz ben sohbetime devam edeceğim. Beraber ve solo sohbetlerde tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın diyoruz size. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Evet, Beraber ve Solo Sohbetler ekibi, ben Hayri Çelebi, sizlerle buluşmanın bir kez daha keyfini yaşıyorum. Sizlere çok teşekkürler Hayri. Bize de oradaki atmosferi birebir yaşatmış oldun. İyi akşamlar diliyoruz sana. Teşekkür ediyorum. Keyifli bir çok kapanış diliyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Oktay, Fatih ve diğer arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Ben bu akşam öyle bir durumdayım ki ben de heyecanlı yaşıyorum. Tahmin ediyoruz. Hayır, hiç heyecanlanma. Şeyi soracağım. İkram güzel miydi ikram? Henüz bir ikram görmedik ama az sonra belki de göreceğiz diye düşünüyorum. Ya işte aç açına çıktığın için biraz heyecan yaptı. Kan şekerin düşmüştür. Ondan şeker. Bir şey varsa kant iste veya bir şekerli su olabilir en basitinden. Veya bir nane şekeri. Tabii ki ben salondan da biraz bahsedeyim isterseniz. Ya, vallahi ondan bahset. Kim ne yiyor, ne içiyor, nedir onlardan. Salonda şöyle güzel papatyalar var şu an. Süslenmeye devam ediyor. Provalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu ayda ise galiba yiyecek ikramı az sonra başlayacak. Saat 7'de aslında tören başlayacak. Biraz geç kalmışlar galiba. Yani böyle ama sıcak bir şey olacak mı, yoksa daha çok kanepe tipi şeyler mi olacak? Senin tahminine göre. Evet, ben sizi şu an duymakta zorlukla çekiyorum. Peki, hayır, o zaman bugün yine teknik aksaklıkların kurbanı olmak istemediğim tamam, için. Tamam. Peki o zaman sana iyi eğlenceler. Bir son dakika gelişmesi olursa arkadaşlarımıza aktarırsın. Yayın sorumlumuza, o bize iletir nasılsa. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz sana. Oradaki Mosibis'e güzelliği olarak aktarırsan yayınımız boyunca çok sevineceğiz. Genç yazı ödülünü kim aldı onu ben mutlaka aktaracağım. Ben de çok beğendim. Onu mutlaka öğrenmeni istiyorum Hayri. Gerçekten teşekkür ederiz. Mutlaka. Çok teşekkürler. Eğer merak ediyorlarsa Kızılırmak sinemasına hala gelmek için zamanları var. Zamanlar. Tamam. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. İyi akşamlar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, Fahri'cim ve diğer arkadaşım. Diğer arkadaşım sensin. Diğer arkadaşım. Hayır, benim ismimi söylemesin. Oktay Bey, Fahri Bey ve diğer arkadaşım. Sana eğer Oktay demediyse senin ismini bilmemiş olur. Ya. Neyse olsun. Beşir canım, Beşir diyemem mi? Beşir de bana deseydin ya, Hayriye. Haydi'nin kan şekeri çok düşmüş. Haydi, sabah öğleden beri. Haydi çok heyecanlı. Hayır, ama Haydi. Yani gerçekten süper. Süper iş yapıyor Hayri. Hakikaten. Çocuğu da heyecanlandırdık biz. Bir de bizim programımızı da bilmiyor galiba. E tabi nereden bilsin, ne yapsın? Ne yedin diye sorunca papatya dedi. Baksana yani. Ne yenecek ne var orada deyince papatyalarla süslü burası diye. O güzellikleri anlatıyor. Ama papatya tabi. Papatyalar var. Yeşil dallar var. Çok güzel. Ya ben sizin diğer arkadaşınız mıyım ya? Nasıl? Özür dilerim Zeki ama yani ben Fahri'yi kabul ediyorsam sen de diğer arkadaş olmayı öteki... Sen Fahri olarak yıllarca yaşadın yani. Yaşadım senin, açıkçası. Yani neredeyse bir Fahir kadar bir de Fahri geçmişim olarak yaşamışlığım var. Hatta son bayağı. Dönemde burada Falih diye de bir geçmişim var. Senin Falih diye geçmişim var. Senin isminden dolayı yaşadığın sıkıntı var. Fahri deniyor sana çok kolay. Bana da mesela nedense daha mı kolay bilmiyorum Oktay Demircan deniyor. Tanıyan tanımaya. Ama senin o yıllarca... Hayır, onunla hiç alakası yok. Yani o yıllarca... Senin böyle babacan, can görüyorlar Oktay. Can, Oktay, Demircan. Bir saniye falan. Oktay döneceğim, Sibelcan döneceğim. Da diyebilirlerdi mesela. Nasıl? Yani nasıl, mesela nasıl? Daha değişik bir tavrın olsaydı. Daha böyle ritimli, daha böyle nasıl biraz diyeyim... Biraz balık etinde böyle... Raks eden bir adam evet. Olsaydı Oktay Sibelcan. Bak senin öyle bir sen şeyin babacan yok. Babacan olunca Oktay Demircan. Ben mesela senin, Kaya gibi olduğumdan Ege Kayacan. Senin öyle bir şeyin yok. Ne isminde ne de soyadında bir risk var. Hiçbir olur. Özelliğim yok bu benim. Onun, o yüzden mi diğer arkadaş? Ege de ne kadar kolay aslında. Diğer arkadaş diyeceğine Ege dese çok daha kolay değil mi? Şey gibi oldu ya. Yani bir Türkan Şoray'ın bir filmi vardı. Annem onu çok bahsederdi de. Berdel mi? Hayır, neydi? Selvi Boylu Mal Yazmanın mı? Öbür kadın mı? Öteki kadın mı ne? Şey. O kadın mı? O kadın. O kadın. Ya da şey vardı. Tamba Tumba Esmer Bomba. Evet. Yok, o Kadın diye bir film vardı ya. En sonunda galiba Cihan Ünal uçurumdan arabayla atlıyordu ve başka filmden uçurumdan düşme sahnesi oraya monte edilmişti. Cihan Ünal'ı kaybetsek daha mı iyiydi yani? Yoksa bir arabayı itebilirlerdi gene. Cihan Ünal içinde ya, olmasa gerek yok. Arabayı kaybetsek daha mı iyiydi? Sonuçta milli servet. Doğru. Yes. Onun yerine... İlla bunları konuşturtma yayınımızda. Ya o filmde işte galiba evet Öteki Kadın diye galiba yabancı bir film var. O duruma düştüm yani. Öbür arkadaş, diğer arkadaş, yanınızdaki, ben, o stüdyodaki sığıntı. Yancı oldun. Biraz sanki siz program yapıyorsunuz, ben çay içmeye geliyorum. Ya oluyor Ege. Nasıl öyle, olsa Ankara Radyosu'nda çay bedava. Ben Oktay'la Fahir'e takılıyorum. Oh. Sen niye anlıyorsun? Geçen mesela konuklarımız geldi. Onlar işte biz şu programa geldik falan deyince anlamamış aşağıdaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımız. En sonunda işte hepimizin ismini saymışlar, işte sabahki programımızı söylemiş, TRT FM'de de yapıyorlar falan derken isimlerimiz, üçümüzün de ismini söyleyince aşağıdaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımız almış. Ha Fahir Bey'in programına geldiniz demiş. Yani şimdi ben bunu içerleyip 3 gün sonra anlatsam iyi olur mu? Ama işte oluyor yani. Yalnız, ne yapalım? Fahir onun çalışmasını bir senedir yapıyor. Nasıl? Nasıl? Ne yaptım? Hiçbir şey yapmadım. Girişte ben, merhaba nasılsın? Bir kere asansörün oradaydım, senin gelişini gördüm. Benim çocuklar geldi mi diye giriyor. Fahir mi? Aha. Benim çocuklar mı? Ha. Bizim çocuklar. Benim çocuklar geldi mi diye. Ben hayır, bir kere tek demişim. Giriyorsun ya o yüzden diyor. Ha tek geldiğimde. Kaç defa yakaladım seni. Sanki biz maaşımızı senden alıyormuşuz. Hakikaten gibi. Ha. Fahir hep senin yüzünden oluyor. Yani ya... niye şey yapıyorsun girerken öyle bir. Zaten düzenli olarak tatlı getiren radyocu sen misin aşağıya? E tamam öyle canım, bir şey ben söyleyeyim. Öyle bir şey düzenli olarak getiriyor dedim. Ayda bir şeydir yani böyle bir tatlı geldiğinde şey yaptığında. Arkadaşlarımız bir de çiğ köfte olarak... falan diyenler var aşağıda seni görünce. Ya, çiğ köfteler ne zaman gelecek falan diyenler. O işte ben bir dönem çiğ köfte yapıyordum ya. Birkaç defa o şey oldu. O artık bir efsane haline dönüştü yani. Yapmadıkça da o katlanarak katmerli hale geldi. İşte demek ki bu tip şeyler yapacaksın. Bak yani öyle bir şey var Ege. Sen Hayri ile hiç görüşme. Ben burada günah keçisi oldum onu da ben anlamış değilim. Hayır şimdi Ege'nin hani hassas dakikaları ya bu dakikalar falan. Hayrettin arkadaş. Hayri ismini hatırlayamadı. Hı. Yani senin ismini yine hani yanlış da olsa bir söylediği yer değişikliği evet. Bir şey oldu. Yani programda yani, ismi olan bir adamsın. Ben de sizin diğer arkadaşınız. Diğer arkadaş. Canım şey ben hiç bozulmuş muydum? Şey dese gene iyidir. Sevgili Oktay, Fahir ve en iyi arkadaşları. Hepinize iyi akşamlar diliyorum dese iyidir. Şey hatırlamıyor musunuz? Zamanında televizyon programı yaparken Şebnem Hanım vardı. Soyadını vermeyeyim. Ver canım ne olacak? Şebnem Önal. Yok Özinal. Özinal bilmiyorum hatırlamıyorum. Galiba Özinal da. Ya işte veremediğimiz için vermediği. Evet, evet neyse. Vermiyor durumuna düşmeyelim. Ünlü sanatçımız işte. Ünlü programımıza konuk olan ünlü evet. Oyuncumuz. Şebnem Özinal. Şebnem Özinal. Bize ne demişti hatırlıyorsunuz dışarıda şey konuşurken. Benimle en çok bu arkadaş ilgilendi demişti. Yani. Onu yayında söylemişti ya. Evet, programda yani, söyledim. Maalesef. Çünkü ben o anı koltukta hatırlıyorum falan. Bir de şey, böyle bir eliyle seni işaret etmişti. Tam benim, da işaret edildi. Ben en çok bu arkadaşı seviyorum. Benimle en çok bu ilgilendi. Bu arkadaş derken diyemedik değil mi o gün? Bu derken diyemedik. Bu yani, demeyin Şebnem Hanım. Niye söylüyorsun? Ve de ayağıyla göstermişti. Benimle en çok bu ilgilendi diyor. Neyse. Sonuçta festival ruhunu verirken bir iki isim önemli değil. Önemli olan uçan süpürge. Önemli olan kadın filmleri. Kadın ayrımcılığa karşı... Kadın ayrımcılığına karşı bir duruş sergileyen bu film. Gerçekten de film bu yılın konusu şeydi değil mi? Kötülük. Kötülük. Sinemadaki kötü kadınlar. Değil mi? Esas olarak oydu. Peki senin şu anda söylediğin hiçbir şey. Ben de. Bir ara verelim Allah aşkına. Bir ara verelim. Hayır, ara yok. Ara diye sevgili bir şey dinleyiciler. Yok yok verelim. Yok ara diye bir şey yok. Verelim verelim. Bir de bir elbisini yıkamıyorum. Güzel, güzel. Hakikaten Ege. Yani bir de şey... Burasında fahir duruyor. Bak, hayır, bu yüz ifadesiyle şey Ege... kötü kadınlar değil mi? Bu uçan süpürge gelin. Tamam, o zaman Fatih'ten rica edelim. Güzel bir Mazhar Fuat Özkan şarkısı ayarlasın bize de. Bu sene uçan süpürgenin teması kötülükmüş. Ben onu... Oktay söyleyince pek gülünmüyor. Diğer arkadaş söyleyince mi böyle? Bakayım dön bakayım sen bir. Evet. Bir Beşir, sevgilinle bir Beşir diyorlar, bir öteki adam, bir o adam. O adam yerine başka bir şey de söylerdik de şimdi yani onu da söyletmeyelim. Ve en sonunda söylediğim hiçbir şey ciddiye alınmıyor. Burada kadın ayrımcılığına karşı bir duruş sergilemeye çalışıyordum. Bana gülüyor. Kadın ayrımcılığının karşısında bu suratla mı duruyorsun? Twitter'a yazalım. Peki peki anladık, dinleyelim. Çok güzel fikir. Ondan sonra da yeniden beraber ve solo sohbetlerde buluşalım sevgili dinleyiciler. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar, saat 8'e kadar beraberiz. Bu arada programın başından beri vır vır dır dır konuşuyoruz. Bir telefonlarımızı hatırlatmadık, sizin sesinizi de duyamadık o yüzden de. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Bunları hatırlattıktan sonra Uçan Süpürge Kadın Festivali'ne tekrar dönüyoruz. Şaka şaka. Festivalin konusuna girmek istiyorum ben aslında. Sinemadaki kötü kadınlar. Değil mi? Festivalin yok, ana dosyası oydu. Kötülük galiba. Yani kötülük işte, ama evet, sinemadaki kötü kadınlar üstüne kadın de öyle bir bölümde vardır. Kötü mesela. Kadın figürü üstüne evet. Gidiyordu. Daha doğrusu sinemada kadının kötü olarak gösterilmesi gibi böyle bir şey vardı. Yani aslında bu biraz tabii ki ötekileştirici, yargılayıcı bir tutum. İşte adamlar çok saf da işte esas olan esas kız, bir de kötü kadın diye bir üçgen var diye bir zamanların filmde. Çok film var öyle. Evet. Orada yani esas olan esas kız çok saf bir aşk yaşıyor ve bir kötü kadın var. Adamın hiç suçu yok. O kötü kadın bütün kötülükleri yapıyor. O kötü kadın da hep aynı kadındı. Biz Türk sinemasının meşhur kötü Yeğenisi kadınları var. Yeğenisi ayrı, yaşlıysa Ali Yaron. Lale Belkıs mıydı? Lale Belkıs galiba. Evet, galiba bu sene işte Uçan Süpürge'de de Onur Ödülü gibi bir... Festivali 13.sinde bu sene de Onur Ödülü aldı galiba. Yıllarca yani... Öyle okuduğumu hatırlıyorum. Erol Taş nasıl sokakta taşlanıyorsa kötü adam diye, Lale Belkıs da büyük ihtimalle kötü kadın diye beddualar alıyordu. Evet, evet, yani alıyordu. Kadınlar kadınları taşlamıyordur da... şey yapıyordur yani. Eşeğe tokat atmışlar. Programımızın başında Aşk-ı Memnu'dan bahsettik. Aşk-ı Memnu'daki şey var ya, hizmetçinin adı neydi? Katya. Rusça konuşan, evet, Katya. Katya'ya tokat atmışlar evine girerken. Kadının biri gelmiş. Hiçbir şey söylemeden şak diye vurmuş. Böyle röportajında söylüyordu geçen haftalarda. Uşuna gitmiş mi Katya'nın? Ne yapıyorsun falan? Ay çok özür dilerim, ben size sinir oluyorum falan diye. Bir de sonra normal bir konuşma geçmiş aralarında. Yani işte aslında çok seviyorum da niye yapayım? Bir tane çakayım dedim ben. Öyle bir şey olmuş yani, o yüzden o şeyde izi vardı hatta. Son sahnelerinde nasıl yaptılarsa onu gizlemişler son sahneye kadar, sonra kanamış. Yani insanlar sinirlerine hakim olamıyor. Hele bu kadar işte artistlerin, aktörlerin oyuncu olduğu göz önünde değilken Erol Taş'ın falan çektiği olayları, yaşadıklarını ben tahmin etmek istemiyorum. Yani şimdi daha hani çok oyuncu olduğu belli ya televizyonda gördüğümüz adam. Çünkü özel hayatıyla da gündemde ve hani işte böyle bir izlerken inanıyorsun da sonra unutuyorsun, gidiyorsun. Çünkü başka şekillerde de görüyorsun onu. Ama Erol Taş'ı işte filmlerde izleyen adam sonra başka nerede görebilir ki? O tip bir normal şeyle görmüyor. Normal Erol Taş'ı görmüyor, normal hayattaki sivil Erol Taş değil. Onu görmüyordu. O yüzden onun yaşadıkları daha serttir büyük ihtimalle ama. Ya şöyle bir şey de var. Şimdi Erol Taş'ı görünce filmdeki kötü adamı görmek güzel bir şey. Şimdi Tamer Karadağlı'yı görünce aa çocuklar duymasın baba baba baba falan diyorlar ya insanlar. Ya onu ben tekrar demeye başlayacaklar. En son yakında. İstanbul'da örneği verdi zaten. Sokakta şeyi gördüm. Ali Poyrazoğlu'nu gördüm. Ve şey dedim. Aa Ali Poyrazoğlu. Hiç şey demedim yani. Aa Cevdet değil mi bu? Nay nay nay Cevdet falan. Öyle bir şey olmadı yani. O da kötü değil mi ya bir oyuncu ya için? Bir oyuncu için bence kötü mü? Bunu tartışmak lazım. Hayran için kötü olabilir de o kişinin hayranı için veya seveni için. İşte daha önce de burada anlattık ya şey diye. Neydi bizimkilerin? Ali? Ali neydi? İşte. Şey. Ali Çocuk. Değil. Şey. Dunko falan. Hmm. Evet, Kibariye'nin programında. Kibariye'nin programında işte sunucu oldu. Bir televizyon programı sunuyor sonuç olarak. Sunuculuk yapıyor. Ama seyirci şey diye bağırdı. Dunkov diye bağırdı. Efendim o değil. Şimdi başka bir şey yapıyoruz falan diye. Öyle bir şey de anlatmak zorunda kalıyor. Öyle özdeşleşen. Yırtındı ama olmadı. Evet. Adamlar. Acıklıydı. Tamer Karadal da belki sıkılmıştır. Onu görünce baba baba baba diyen adam. Şimdi bir 50 dakikamız var. İsterseniz bu kalan vaktimizde sinemamızın, Türk sinemasının, yabancı sinemaların en kötü kadın karakterlerini konuşalım. Hmm. Yani ben şeyi düşünüyorum da kötü kadınlar gerçekten de sinemada, belki hatta sinemada değil de televizyonda çok daha hoş etkiler bırakıyor. Seyirciyi daha çok heyecanlandırıyor. Kötü adam da öyle, kötü kadın da öyle. Kötü kadında hatta şey de var. Şimdi bizim esas kızla esas oğlan çok masum bir aşk yaşıyor ya. Kötü kadında cinsellik de var. Evet. O çünkü bütün kötülüklerin toplandığı bir beden olduğu için şer olarak şey fütursuzca bir cinsellik de üstleniyor. Bu bahsettiğim şeyde erotik bir görüntü olmasına gerek yok. Yani hiçbir açık sahne olmasına da gerek yok. Şuhluktan bahsediyorsun değil mi? Şuhluk da değil. Sadece yaptığını hissettirmesi bile yetiyor insanların gözünde. Yani şimdi bir zamanların o en saf temiz Türk sineması dediğimiz işte biraz dalga geçilen, şimdi artık o dalga geçmeyi bıraktığımız, başka bir şekilde saflık temizlik diye yaklaştığımız bir Türk sinemasında hiçbir açık sahne yok. Öpüşme bile yok. Benim anneannem çok kızardı mesela. O video döneminde işte Türkan Şoray'la şeyin filmleri olurdu. Hani Cihan o Ünal. Filmde aşık olmuşlar. Cihan Ünal'ın. Cihan Ünal filmleri vardı. Bir arka arkaya bir beş filmleri falan vardı galiba. Yağmur, deprem. Yağmur, deprem. O seri. Doğal olaylar. Evet. O filmleri mesela. İşte. Gerçi sistem de film var da. Biz de böyle film alırız. Anneannem bir zamanlar en büyük sıkıntısıydı. Hiç Türk filmi yok, hiç Türk filmi yok diye böyle bir şey yapardı, söylenirdi. Video dünyasında mı? Televizyonda da yok. Televizyon. Şeyde, hiç Türk filmi bana seyretilmiyorsunuz ama falan derdi. Doğru bir dönem. Bir zaman öyleydi. Olmuştu. Ondan sonra biz de işte o sevinsin falan diye en son Türk filmleri diye Türkan Şoray Cihan Ünal filmlerini getirdik. Bu ne? Çok öpüşüyorlar. Çok öpüşüyorlar falan diyerek eleştirdi. O siyah beyaz Türk filmlerinde kötü kadınlarda ne bir öpüşme ne bir el ele tutuşma falan hiçbir şey yok ama bir bakışla bir şeyle benim bir cinsel hayatım var. Sadece bakış diyordu yani o kadınlar. Öyle diyordu tabii canım. Doğru söylüyorsun da bazen bakışa bile gerek yok. İşte Uçan Süpürge Filmleri Festivali bunu yıllardır anlatıyor zaten. İşte bu festivali de zaten buna vurgu yapmak için yapıyorlar kaç senedir. 13. senesi bu sene. Ama şey, bazen sadece sarışın olması bile o kadının kötü kadın olmasına yetiyordu gösterme açısından. Siyah beyaz yani, çok anlaşılmıyor değil mi? Renkli yok dönem. Yok, sarışın kadın öyle bir şeydir. Daha böyle bir tabii, tabii. Fanfatel denen şeyin fettan en, fettan dedikleri. Fanfatel'in işte fanfatel kadının en önemli özelliği sarışın olması, işte şey olması, böyle bir sigara içmesi belki. Hani bunlar hep kötü kadının kodları. Olmazsa olmazları. Evet yani sema dünyasında da işte yavaş yavaş değişiyor ama artık o. Benim aklıma ilk gelen o kötü kadın deyince şey, Michael Douglas'ın tavşan haşlayan şey Meryl var ya. Strip. Yok, Meryl Streep değil, öbür kadın. Her seferinde unutuyoruz o kadını da. Meryl Streep'in çakması. Hayır, Meryl Streep'in çakması olur mu? O çok çok Meryl çok meşhur kadın. Meryl Streep'in devresi ama çakması, çakması denebilir. Değil, çok şey bir kadın. Evet evet. Neydi o kadın adı? Neyse, biz sorumuzu hatırlatalım. Sinemadaki en kötü kadın karakterleri soruyoruz sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz beraber ve solo. Bunun dışında telefonla ulaşmak isteyenler için de telefon numaramız 444-2406. Kadına isim kafam takıldığı için. Gina Davis diye isim geliyor. Değil. Gina Davis çok büyük ağızlı başka bir oyuncumuz. kötü bir oyuncumuz ama kötü kalpli kadınları oynamadı. G ile başlıyordu. Glenn Close. Glenn Close. Aslında bak çok doğru, Glenn Close. Gerçekten. O kadın da mesela şeydir yani. Kötü. Genelde kötüdür. Kötüdür evet. Onun başka şey filmi de vardı bu. Tehlikeli İlişkiler mi? Ha, Tehlikeli İlişkiler'de. Hakikaten Tehlikeli İlişkiler'de de. Koskoca John Malkovich ile Keanu Reeves'in arasını bozan kadın diye geçer. Bozdu hakikaten, çok kötü kadındı. Ama mesela şu aralar bu kadar sevilmesinin sebebi dizinin bence Bihter'in de kötü bir kadın olması. Tamam, zaman öyle. Zaman. Evet, zaman yani zaman kötü olması lazım yani, böyle konuşulması için. Mesela şeyi düşünün. Hı. Dallas'ı düşünün. Soyalın. Neden? İşte tam Oktay'ın bahsettiği bir takım özellikler. El değişik kadehi, pervasız hareketler, hiçbirini de görmedik yani. Orada Ciğer'in de çapkınlıklarını hep duyduk da hiç açık sahnesini görmedik. Aa, Dallas'ta. Sen çok sezon seyretmemişsin. Sonraki dönemde. TRT'de seyrettik Fahir. Hayır, seyrettik de yani, açık sahne görmedin ama hep işte şeyde görürsün. Kendine içki koyarken görürüz yani. Ben kendime bir içki koyacağım, isteyen var mı diye. Hep de özenirdi herkes. Vay be, aile bak. Akşam oturuyorlar, hep beraber içiyorlar. Suel'in Ceyar'la mı evliydi? Suel'in Ceyar'la evliydi. Pamela Bobby ile evliydi. Bobby'le Lucy i̇şte vardı. Pamela'yı hiç hatırlayan ya. Pamela'nın saçına başına özenen de yok. Hmm. Yok yok, vardı. Aslında canım, çok benzer özellikler. Pamela'cılar, aboşçular ve Suel'inciler diye üç fraksiyon vardı. O iki dizinin birbirine çok benzer özellikleri var. İki dizi dediğin? Dallas'la Aşk-ı Memnun'da da böyle benzer karakterler var. Mesela oradaki Lucy, o öbür taraftaki Nihal'e çok benziyor. Bir de evin kahyası var öbür tarafta. Gerçi o Adnan Bey diyen arkadaşı şey, oyuncuya benzemiyor ama. Kahyasını hatırlamıyorum ben Dallas'ta. Ya böyle bir şey mi? Dark coat giyen bir adam vardı ya sürekli. Onun da çok fazla bir şeysi yok, bir numarası yok. Hmm, onu hiç hatırlamıyorum ben. Yani tabii öyle bir kötü karakterlerin daha etkili olması durumu var da kötü kadına daha çok kızılıyor. Mesela daha geçen gün konuşuyorduk ve dinleyicilerimize de soruyorum ben sabahki yayında da konuştuğumuz zaman. Mesela Aşk-ı Memnu'da daha çok sinirlenilen karakter Bihter. Ama yani yani şimdi tabii bunun şeyi yok. Yani sinirlenmemek de elde değil bakınca. Yani elde değil tamam, gerçekten ama. De senin evinde olsa evde daha çok sinirlenirsin. Ekran karşısındakinden bin kat daha fazla sinirlenirsin. Orada esas sinirlenilecek yani, mantıksal çerçevede sinirlenilecek adam Behlül. Bak Fahir doğru, çok doğru söylüyor. Yani, evet doğru tabii. Ama işte yani şey var, tam da işte demin konuştuğumuz şeyden bu Selen Hanım'ın da anlattığı, uzun uzun anlattığı ve 13 senedir de anlatmaya çalıştığı şeyler. Yani kötülük kadının üzerinden daha kolay şey yapılıyor. Behlül daha böyle, Behlül'e daha şefkatle yaklaşılıyor. Behlül işte daha sevdiğini hemen ikna olmuyor ama kadında öyle bir şey yok. Kadın yaptığı zaman güvenilmez daha sert, daha sert yaklaşılıyor. Yani tam anlamıyla orada erkek olmanın avantajı var o tip bir durumda. Kadının birey olma hakkı aslında yok. Değil mi? Kendi evet, kararları vermesi, işte istediği gibi davranma hakkı yok kadında. Onun rolü var. Rolünün dışına çıktığında şey oluyor. Erkeğin rol alanı, işte nasıl diyeyim, manevra alanı çok daha geniş olduğundan. Evet. Kredisi daha fazla. Kredisi daha fazla. Erkeğin kredisi daha fazla. Dünya üzerinde bu böyle. Yani Suel'in Ceyhan örneği verdik. Suel'in içki içiyorsa elinde kadehle. Aynı eve alınıyor o şişe. aynı içinden CR da içiyordu. Orada şişe kullanılmazdı. Yani, dikkat ederseniz hep vitrinlerde normalde kullanılan kristaller. Kristaller var ya, hep o kristaller kullanılırdı. Benim çevremde de öyle. Aşk-ı Memnu'da Behlül'e daha şefkatle yaklaşılıp Behlül, ay yazık bu çocuğa da yazık. Nasıl yazık? Yani böyle şöyle çabanın bilmem ne böyle şöyle hani tamam sütten çıkmış ak kaşık değil Bihter'de onu da eleştirse onu da sevme. Ama böyle net bir şey farkı var ağırlık farkı var. Bu tip şeyler ve daha tahammülsüz davranılıyor ve daha kolay dışlanıyor ki son dönemde işte Türkiye gündemine de düşmüş olay. Herkesin konuştuğu olay son 3-4 gündür herkesin konuştuğu herkesin bir fikrinin olduğu olaylara da dönüp baktığımız zaman hemen bunu görüyoruz. Yani daha önce sabahki yayınımızda da konuştuk bunu. Yani o yüzden hani kadının o konudaki şeye kredisi çok az. Zaten kadın olmak çok zor gerçekten. Türkiye'de de Ankara'da da kadın olmak zor. Yani sadece böyle hani kötü kadın olmak değil, kadın olmak da zor yani. Yani kötü kadın dediğimiz şey zaten kadın olduğun zaman bir kötü olma durumu var. Yani bir erkek bir kadın geldiği zaman erkek nötr durumda. Kadın iyi olduğunu ispatlama durumunda gibi bir şey oluyor. Evet. Öyle bir açığı kapatarak başlama durumu oluyor. Tabii bir sıfır yenik başlıyor dedikleri hadisi tamamen öyle. Ve de son dönemlerde bazı dizilerin işte yani şey olabilmesini isterdim ben ülkemizde. Diziler üstünden değil de işte sinemamızın hikayelerinden tartışılıyor olsaydı bu konular işte Türk sinemasındaki falan diye hani dizi biraz daha böyle şey gibi duruyor ya o sinemanın yanında. Hı hı. Nasıl diyeyim ikinci sınıf gibi hı hı. duruyor. Ama işte diziler üstünde tartışıyoruz. Herkesin de bildiği şey sonuçta çok popüler. Ona çok girmeyelim. Bazı dizilerin eleştirilmesi işte ahlak yapımızı bozuyor falan filan diye sosyologlardan şey çıkması, tepkiler çıkmasının sebebi biraz kadının kendi ayakları üstünde durabilmesi, kendi ayakları üstünde durduğu gibi kendi kararlarını verebilmesi, kararlarının arkasında durabilmesi belki de rahatsız ediyor insanları. Yoksa hani ahlak dışı, aile kurumunu yıpratıcı ilişkiler her zaman dizilerde vardı ama bu ilişkilere giren insanlar hep böyle bir pişmanlık yaşardı, şey yapardı, tövbe ederdi. Ondan sonra cezasını çekerdi, pişman olurdu. Ama burada işte bunu yapıyorum ve ben bunun arkasında duruyorum diyen karakterleri görüyoruz. Ki gerçek hayatta da böyle insanlar her seferinde her hatadan sonra pişman olup dolaşan insanlar yok. Biraz bunların ekrana çıkması insanları belki de erkekleri rahatsız etti. Bizim kadın bunu seyrediyor falan diyen örnek erkeklerdir yani. Rahatsız olan. Yoksa CR'ı izledik. CR'la beraber Türk aile yapısı alt üst olmadı. Yani CR Amerikalıydı. Tamam onlar da normal bizde öyle şeyler olmaz demedi kimse. Bu da biraz aslında kadınla ilgili bir mesele yani. Aynısı Şehrazat'ta da yaşandı. Orada da. Şehrazat dediğin Binbir Gece mi? Binbir Gece ve de kadın tekne kullanır mı diye neydi o dizi? Aliye. Aliye de mesela o ayyuka çıkmıştı. Çünkü Aliye hakikaten de çok tepeden baktığında bir kadının ayakları üstünde durma hikayesiydi. Eşinden iplerini tamamen kopararak ayakta durma hikayesiydi. O da işte yok işte doktorla evlilik dışı aşk yaşıyor falan gibi eleştirildi. Ama ki aslında dizi rahatsız eden şey evlilik dışı aşk. Yani bütün aşklar evlilik öncesinde başlıyor yani bakarsan. Hı hı. Leyla Mecnun da evlilik dışı aşk yaşamış oluyorlar bir taraftan ama dünyanın en büyük aşk hikayesi ama olarak biliyoruz. Hali hazırda evliyken Leyla ile Mecnun'da bildiğimiz kadarıyla öyle bir durum yok ama. Ama şeyde de Aliye'de de öyle bir şey yok. Aliye'de ya. De yoktu ama zaten Ege'nin söylediği velev ki olsaydı. Ha velev ki olsaydı. Yani olmadığı halde olmuş gibi yargılandı ve eleştirildi. Bir iki saniye alabilir miyim sizden? Özür dilerim. Özür dilemek seni beni de küçültmez bilakis büyüdü. O yüzden yani öyle bir şey olmamasına rağmen eleştirildi ve bu kaldırılamadı. Yani kaldırılamadı derken hani böyle bir işte olumsuz bakıldı. Öyle bir durum var tabii. Yani dizilerle normalleşmesi birazcık farkında. Yani dizilere gelinceye kadar normal yaşadığımız hayata bakarak birazcık fark etmek lazım. Hani diziler, sinema bunları fark ettirmenin veya bu dili oluşturmanın birazcık daha dolaylı anlatımı aslında. Yani şey dedim ya yani, demin hani biraz kadın da olmak aslında aklı çok selim yaklaşmak lazım. Boş yere hani mesela bu şey örneğini verdiğimizde tavşan kaynayan şey neydi filmin adını söyler misiniz bana? Yok. Postacı kapıyı diye. Yok canım. Kızarmış Michael Eşim Douglas değil. Kızarmış tavşan değil. Kızarmış işte doğru. Öldüren cazibe. Öldüren cazibe filminde aslında bütün çıbanın başı Michael Douglas. Tabii canım. Zaten yıllarca sonra terapi gördü. Onu biliyoruz. Adamın işte ben bağımlısıyım deyip işin içinden çıkabiliyor. Neyse o filmde de bütün çıbanın başı buydu. Evlilik dışı bir ilişki yaşamıştı. Evet. Ve ondan sonra da ha bu benim inkir hadi bana müsaade demek isterken işte o noktada Glenn Close'u delirtti. Kadın tavşan haşlama noktasına geldi. O hakikaten çok aslında çok doğru. Ki evinin kadını olduğunu gösteriyordu orada. Yani bugün kim kime tavşan haşlıyor? Eve geldiğinde tavşanı hazır. Öbür karısı ne oldu? Bir pizza söylersin idare edersin diye. O tavşanlar haşladı. Tak tak tak tak tak barbunları yaladı. Ceylanlar avladı. Barbunlar yaptı ne kadar güzel. Tekir tekir. Tam mevsimi aslında bu arada dinleyicilerimize de söyleyeyim. İstanbul'a gittiğimde bir tekir yedim. Hadi ya güzel miydi? Aman aman aman aman aman Karadeniz'den geliyor. Gerçekten tam mevsimi bu ara tekir yediniz yediniz. Hatta yediniz yediniz. Hayır aslında bak çok doğru bir şey söyledin. Glenn Close'dan tekire. Michael Douglas dedin ya Michael Douglas. Ben seks bağımlısıyım arkadaş dedi. İşin içinden çıktı ya. Ve şey adam hastaymış diye karşılayanlar oldu. Adam hastaymış yazık ne yapacağız diye. Biz de bir şey yapalım falan diye böyle paniğe kapılanlar olmuştur. Hayranlarına. İşte aynı şekilde bir kadın vardı ya işte bir tane öğretmen yazdı. Nerede olduğunu Türk zamanında işte bir kitap eşi yazdı. Eşi askerdeyken falan yazdı işte diye böyle. Böyle bir şekilde ortaya çıktı. Hakikaten büyük skandal kopmuş. Skandal kopar tabii. Yani işte hani tam çok doğru örnek yani. Bu böyle bir şey yok. Böyle bir durum yok. Bir yandan hatta da biz şu çok doğru örnek kısmını bir daha vurgular mısın? O kayda geçti zaten bu uydudan yayınlanıyor ya. Hı. Milyarlarca ışık yılı ötesine tabii, de bu ses gidecek. Gitmiştir. Aa bu arada benim elime ne geçti? Ne? Voyager'lar. Bir para mı geçti? Voyager'la dünyaya evrene daha doğrusu mesaj gönderildi ya. Evet. Kaybolmuş bir plak koyulmuş içine. Bakır plak 33 santim çapında. Vallahi Fahir bravo sana. Ve o plakta bu bütün dünya dillerinde şeyler var ya. Evet. Sabah şerifleriniz hayır olsun. İşte oradaki Türk sesi var. Aa. Gerçekten mi? Aha, Türkçe dinleyelim. Konuşan adam. Dur bir an dinleteyim onu. Dinleyicilerimize de tam ne olduğunu anlatalım. Bundan yıllar önce. 77, 30 yıl önce. 77 tam senesi. 1977. 33 yıl önce oluyor. Evet. Uzaya bir işte Voyager bir kapsül gönderiliyor. Bu kapsülün içinde uzaylılar bulduğu zaman dünya ile ilgili bilgiler edinsin diye Beatles şarkıları da var galiba. Evet. İşte Mozart var. Dünyanın güzelliklerinden, sanatından örnekler var. Kaseti nasıl hazırladılar acaba çok merak. Ne koyalım bu abinin içine? Beatles koy. Gençler seviyor şimdi. Mozart koy. Hani biraz daha olgun bir uzaylı şey yaparsa. Ne koyalım başka? John Baez koyalım mı? Yok ha o biraz böyle. Bob Geldof'un 77. Michael Jackson, o çocuk bayağı bir parlayacak gibi duruyor. Patlayacak gibi duruyor. Patlayacak gibi duruyor. Onu da koy. Bilgisayarımız açıksa uzaya gönderdiğimiz Türkçe mesaj. Hali hazırdaki uzaya gönderilen tek mesaj tabii. Çok heyecanlı. Siz de dinleyeceksiniz. Buyurun efendim. Voyager'la dünyaya ulaşan ses. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Bir daha dinlemek istiyorum ben. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun. Bu 1977'de uzaya gönderilen bir Türkçe mesaj. Türkçe mesaj. Ama ne kadar seviyeli. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, mesela uzaylı arkadaşımız sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Hayır aynısını yaptın. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Şimdi seni alıp göndermek lazım uzaya. Beni bir anlamamıştı. Şimdi anlaşıldı bu mesaj. Ben şimdi tekrar ama aksanlı bir ses. Ben evet. Siz tanıdık mı bu arada? Hayır canım aksanlı sayın... bir ses. Büyük ihtimalle NASA civarında yaşayan bir Türk vatandaşı gitti konuştu. Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız. Ben hep şey diye düşündüm. Şerifleriniz hayırlı olsun. Kuşuk Fahir. Bey. Hayır. Kuşuk Bey, Kuşuk Bey. Hayır ikinci sefer zaman yaptım. Boyayıp mı göndereceğiz uzaya? Aman Ege'nin Kuşuk Bey de böyle. Yani hakikaten ben bir rahatsız oldum. Sen uzaylıya bir küçük bey de bakalım lazer tabancasıyla mı giriyor? Ne laber laber tasancası. Laber tasancasının kabzasıyla kafama vururlar valla. Laber zatancası. Ben hep şey düşünmüştüm ya biraz hayal kırıklığına uğradım bu sesi deneyince. Ben nedense TRT spikeri konuşmuştur diye düşünüyordum. Valla ben de açık söylemek gerekirse TRT spikeri. O değil midir yani uzaya bir mesaj gönderilecekse doğru Türkçe falan diye buradan kaydedilip yollanmış o dönemlerde zip yoktu ya Ege'ciğim. Çünkü ses vava aktarılıp zipleyip elektronik postayla göndereceklerdi. Ama ne doğru 1977'yi düşünürsek aslında yani bant gönderme falan filan tek sorun ziplemek çünkü o gerçekten bir de Belki sadece bir bilgisayar vardı da burada yoktu. Yani. NASA'da vardı. Buradan da kurumun göndermesi lazım. Spikeri. O da masraf yani. Olurdu. O yüzden civardan bir adamı bulmuşlar. Ki, o da yıllardır orada büyük ihtimalle. Dolar krizi yaşadığı dönemler. Hakikaten şimdi. Yani o da öyle şeyler de olmuş. Ta Amerika'ya kadar gidiyorsa ne diyeceğim ben metinleri alabilirim. Metin yok abi, ben şuraya yazayım. Sayın Türkçe bilen arkadaşlar. Vatandaşlarımız mı? Arkadaşlarımız. Vatandaş olur mu ya? Adam uzaylıya mesaj gönderiyor oradan. Adam dediğim uyudu. Voyager 2. Yalnız uzaylıya şey diye seslenmek bence çok mantıklı. Arkadaş diyelim. Türkçe bilen arkadaşlarımız diye. Ha. Yani şimdi uzaylı, biz şimdi böyle bir kapsül bulduk diyelim. İçinden şöyle bir şey geliyor. İçinden bir tane şey. O da çok garip, iyi niyetle yaptığımız bir hareketmiş düşününce. Ne o? Şimdi sen uzayda Türkçe bilen adam arama. Dolaşıyorsun Konya'da. Tamam. Konya büyük araziler diye düşünüyorum. Konya büyük arazinin Türkiye'nin şey ovası. Hakikaten yarısı neredeyse. Yani. Yok artık. Dolaşırken vay vay vay vay, ne bereketli ne bereketli derken. Bu da yaparı diyorsun, evet. Bir bakıyorsun böyle bir yerde bir yanık izi etle falan. Etle ekmek yapılmış orada. Of. Etle ekmek kokmuyor mu? Ama. Sen işte öyle bir yanık izi görüyorsun. Herhalde burada bir ocak mi falan böyle. Ama yerde bir şey sürünmüş. Bu ne ya falan diye yaklaşıyorsun. Bir kapsül. Ondan sonra. Tirit kapsülü mü? Tirit kapsülü mü? Evet, böyle bir kapsül. İçinde tirit. Böyle kapsülü ağzına böyle tutayıp yiyorsun tirit. Yok, şöyle bir yazı var üstünde. A, R, B, Ş. Arabaşı çorbası. Arabaşı çorbası kapsülü. Ay. Ondan sonra çok güzel bir de olsa tirit. Olsa da iyiyse. Of, tirit tirit. Kapsül de değil Oktay. Ne? Çömlek. Uzay çömleği. Of. O çömlekte şey. Nerede bu? Çatalhöyük civarı. Çumra civarında mı? Çumra çömleği. Çumra civarında çömlek kebabı. Hatta of, kenarında orada markası da var. Çumçöm. Çumra çömlekçilik. Biliyorum o markayı. Yalnız yayınımızda marka veremiyoruz. Çumçöm markalı bir çömlek var orada. Sen açıyorsun yani bu çömlek diyorsun, insan yapımı olamaz. Ben yerim onu. Çömleyim mi? Hayır. Çömleğin sen için buluyorsun. Adana'da. Ya bir saniye, hayır niye değiştirdin? Ya Adana'da. Ben yemedim, yemeğimi yemedim. Bereketli Çukurova toprakları. Orada dolaşıyorsun ya, pamukların arasında. Pamukları. Bir diken batıyor. Neden? Ah ne oldu falan diyorlar. Oradan pamuk hemen şey yapıyorum. Önce bir diye tükürüyorum. Sonra orayı siliyorum. Diye tükür. Tamam. Çukurova'da dolanırken. İzmir'deyim ben, Çeşme'de. Yok yok. Mısır almışım. Ya ama Çukurova'yı çabuk geçecek. Karpuz yiyecektik daha. Sevgili dinleyiciler. Programı bitirmek zorundayız. Çok sevdiğimiz çok sevdiğimiz radyoculuk mesleğini bugün burada bırakmak zorundayız. Tamam, en baştan hiç yaşanmamış. Günlük hayatımızda belki hoş görülebilir ama TRT çatısı altında ciddi bir yayıncılıkta daha da karpuz kesecektik esprisinin. Yiyecektik dedim. Esprisini yapmadım. Daha karpuz. Nasıl esprisi? Ama Adana'nın karpuzu meşhurdur. Karpuz yiyecektik diye. Ya şöyle yapalım o zaman. Fahir'le ben Adana'da olmasın, Konya'da olmasın. İzmir hiç olmasın. Afyon. Afyon'da olsun. Afyon derseniz lokum olacak, şey olacak. Tamam ben o zaman da, ama sen girdin. Isparta olsun. Isparta. Isparta. Gül diyeceksiniz. Gül yiyemeyeceğimize göre. Hiçbir şeyle. Gül reçeli var. Ya sırf bir şey yiyeceğiz korkusuyla anlatmayacak mısın yani örneği? Şey gidelim ya, Lüksemburg. Lüksemburg doğru. Hiçbir şey diyemezsiniz Lüksemburg'a. Güney Afrika'ya gidelim. Orada da yiyecek bir şey bulalım. Johannesburg'a gidiyoruz. Johannesburg. Tamam. Oraya gidelim. Ha. Güney Afrika Johannesburg'dayız. Ne işiniz var orada ve niye ikiniz gittiniz? Gene ben diğer arkadaşınız yayını mı yapıyor diyor orada karşılaştınız. Birilerinin de stüdyoda olması lazım herhalde. Birilerinin canı fena neyse, yanacak. Dolaşıyorsunuz, ben görüntüyü tekrar anlatayım. Boş bir alan. Neredeyiz ama bir dakika. Johannesburg'da tamam. Afyon arası bir yerdesiniz. Gönlün nereye çekiyorsun? Afyon arasında çok yer var. Johannesburg diyelim biz. O kısma yakın. Ne zaman gittin? Bu olay ne zaman oluyor? Bu yaz. Dünya Kupası zamanı oradayız Fahir. Kupadan sonra. Harika bir zamanda gönderdin bizi ha. Dünya Kupası zamanı. Orada mı başlar? Herhalde. Tamam bakayım. İyi tamam, daha güzel bir çerçeve oturdu. Süper. Ne maçı var? Frisco Denizaltı spor. İki tane ülke söyleyeceksin Ege. Bu kadar da futbola uzak olmayan. Dünya Frisco ne? Dünyada Frisco iki tane ülke söyle. Brezilya'da İngiltere'de, Almanya'da bir şey de ya. Bir anda şey yapınca ben takım bulamadım. Frisco dedi ya. Frisco. Dünya Kupası'na tamam. Düzeltiyorum. Frisco demek istiyorum. Yarı ızgara yarı fırın. Yayında yalnız ürün tanıtımı yapamıyoruz. Editorial'a girer. Olsun işte. Ne güzel. Tamam. Arjantin'le Fransa maçı var. Fransa. Çok güzel. Fransa yarı final. Mu? Bir zahmet katılsın. Sus Fahir, sus. Ya FIFA'nın başında Platini varken Fransa herhalde katılmayacak yani mı? Fransa otomatikman katılıyor. Platini'nin şeyinden. Neyinden? Kontenjanından. Tamam. Arjantin Fransa, evet. Sen maçtan önce siz bir dolaşalım dediniz. Ondan sonra vay be ne yaylalar var burada falan diye dolaşıyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz yerde böyle bir yanık izi. Ondan o yanık sonra bulunacak bir şekilde anladım tabii. Böyle bir şey yani düşmüş yerde süpermiş, yakarak ilerlemiş. Saplanmış mı dışarıda mı? Sektirme mi olmuş yani? Yani sektirme mi çektirme mi olmuş? Önce biraz sekmiş sonra saplanmış. Çekme yok yere. Mu? Çekme? Çekme yok. Pike çekmek? Yasak. Ondan sonra yaklaşıyorsunuz. Evet. Bir kapsül. Evet. Fahir şey diyor o anda. Neden? Gerçi metalürji mühendisi olarak sen bir bakışta şey diyorsun. Bu dünya üstündeki bir maddeye benzemiyor. Benzemiyor diyorsun. Evet. Bana da öyle geldi demin. Ondan sonra böyle ışıklar falan var. Ben şey diyorum. Ben bunu buradan çıkarırım diyorum. Fahir yapma, radyasyon olabilir falan diyor Oktay. Ben seni uyarmaya çalıştım Fahir. Ama onun üstüne artık sensör gibi bir şey varmış. Siz yaklaştığınızda kıs diye açılıyor ve içinden bir kristal çıkıyor. Ha, tamam. Kristal mi? Anladım ben o kristalini. Kristal bir bardak ve içinde bir parça buzlu soğuk su. Hayır, böyle şey çıkıyor. Bir fayans üstünde bir gitarcı resmi. Bir tane mi fayans? Bir tane şeyden almışlar. Nereden? Yüksel Caddesi'nin. Çünkü onlar bir tek dünya üzerinde Yüksel Caddesi'nde satılıyor. Onu ana merkez. Nasıl gelmiş o ya? Eğer o Johannesburg'a geldiyse o kapsül, ben Trit'in de geleceğine inanıyorum. Yani şimdi içinden kristal çıktı. Ne yaparsın uzaydan kristal geldi diye? Ben hemen muhtara götürürüm. Bu Johannesburg'un muhtarı vardır değil mi? Yani bu Johannesburg değil de o mahallenin. Onun kenar mahallesine. Ya şimdi kristal ne ama yani? Böyle kristal diş. Ha, yani kristal bir şeyse hani onu... Küp. Kristal küp. Kristal küp. Bunu alırım götürürüm. En kötüsünden bir tane eve koyarım. Bir aksesuar olarak olabilir. Veyahut da mesela şey koyabilirim. Bahçeye bir süs olabilir. Gene bir aksesuar. Hayır. Hiç kullanmıyorsun. Ben hiç ilk başta kullanmıyor hakikaten. Hakikaten eve koyabilirim veya bahçeye koyabilirim dedi. Ne kristal olarak mi çıktı? Böyle ele falan batan bir şey mi? Sivri bir şey mi yani? Küp yer köşeleri kafaya gelirse götür. Fahir'i atmadıktan sonra problem yok. Ben ilk başta onu ne kadar diyeyim sana, bir ufak çalar saatler oluyor ya başucu. Kaç çalar karat? Saati. Karatını kristal bilmiyorsun. Karat bu da, ona şey baktığın yok. Zaman bu ağırlık da dünyada ağırlık olan bir madde değil diyorsun. Ben her gördüğüm şeye bir elmas diye yaklaşırım. İlk başta 10 numaradan başlatırım ben gördüğüm malzemeyi. Malzeme mühendisi olarak 10 numara. Sonra yavaş yavaş düşürürüm. Kristal değil de böyle disket gibi bir şey çıkıyor ama çalınmıyor. Disket falan değil. Kristal çıkıyor. Tamam, ben ilk başta güneşe tutarım onu. Çok güzel, çok akıllıca. İlk başta şöyle bir bakarım. Böyle kendi ekseni etrafında çeviririm onu. Işın güneşe kırılması. Tutarken. Bir dakika Fahir. Bir dakika derim Fahir'e. Fahir sen git maçını izle derim. Yok gitme tamam, gitme derim. İki tane çıktı. Şey olmasın diye. Hayır saçma ama orada gerilim olmasın. Hayır ben. Gerilim yok. Gerilim yok. Orada eğer. Çünkü dost nerede anlaşılır? Küpte. Yolculukta. Dünya Kupası'nda anlaşılır. Ya Dünya Kupası'nda. Ya Afrika'da. Ya Afrika'da ya da nerede? Küpe küpte. Batarken anlaşılır. Kapsülde. Küpte yüzden, kapsülde. Yani bunu iki dostluğu tane ben küpte razı oldum. Kapsülde arama demişler. Hayır ben iki tane. Bir taneyle biz yine dostluğumuzu son derece sağlam bir şekilde devam ettirerek. Ben şey derim. Acaba. İkiye bölelim mi derim. Bir tane taşla elimde. Onu orada kafasına vur, iki parçaya ayrılır. Neyin kafasına ya? Küpün kafası yok. Küp taşla komple kafa. Yani şey işte iki parçaya ayıracağız. Veya şey derim. Dur bakalım ben şöyle ayırabilir miyim? Elmayı ayırıyorlar ya, bir parmak koyuyorlar üstüne, yumrukla vuruyorlar. Ben öyle kristalin üstüne parmağımı koyarım. Ben ilk başta ışığa güneşe tutarım. Böyle bakarım. Uzun bakarım. Bir saniye Fahir falan. Ne görüyorsun falan der Fahir. Al sen de bak falan derim. Ondan sonra o da bakar. Sonra düşünürüm. Sonra çakmak isterim oradan birinden. Çakmak. Evet. Tamam, Fahir'in üstünde falan olabilir o sırada. Ha. Senin bu hem çakı hem çakmak hem de anahtar olan şey var ya. Ve de füze. İsviçre'den ve kayıt cihazı diyorsun onu, her zaman. Onu yakarım. Sonra ucuna bir tutarım. Bakalım. Oktay ne anlatıyorsun? Yani şimdi okuduğunu mu gösteriyorsun yani? Neyi? Biz... Hayır, bu anlattıklarım bilakis okumadığımı gösteriyor. Metalerji. Ama ben yani şimdi malzeme mühendisi ne yapılır? Önce bir malzeme önce bulursak bir... ışığa tutarız, sonra yakarız. Bu mudur yani? Millet bunu tam, mu öğrettiler 5 yılda? Tam ÖYS'ye hazırlanıyor çocuklar. Hayır. Metalerji mühendisliğinden soğuk. Nein demek zorundayım burada. Almanca eğitimi almış bir insan olarak. Yani şimdi bu modern diller bölümünden de soğutun. İlk başta İlk başta. Yüksek İşaret öğrenimin karşısındaki en büyük düşman Oktay Demirci. Sonra kokusuna bakarım. Tamam, çok güzel. Ben de yalarım. Tadına bakmak için. Fahire yalattırırım küpü. Ondan sonra sıcaklığını kontrol ederiz. Fahire beraber. Değil mi zaten? Nasıl? Hayır. Vücut sıcaklığına getirmek için ben koltuk altıma koyarım. O çünkü onu en son yapsak Fahir. Yani ben eğer anlamıyorum sen bunu ne yaparsan yap diye sana verdiğim zaman. Şu anda 5 duyunun hepsiyle bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Mesela bir çünkü bir çakıl taşıyla çınk çınk çınk diye vurmayı düşünmediniz. Tançın. Bir çakıl taşının onu kristale vurması. Ama yani ayırt edici özellik olarak olmaz sesi. Evet, beni. Sonuçta hiçbir şey anlamadım. Sonuçta bir mıknatıs tipi bir şey bulurum başka bir yerden. Evet. Yakmadan önce şey yaparsın, bak. Kapıyı çalarsın bir tutarsın. Afrikalının. Hayır. Ne olduğunu anlamadan gir içeri dal. Hemen buzdolabının şeridini sök böyle. Pardon sorry falan bir şeyler dersin orada. Pardon sorry ya. Çok özür dilerim falan mı diyeceksin? Ne diyeceksin ya? Adamın ya evine... buzdolabının niye şeridini söküyorsun? Buzdolabının üstünde şey yok mu? Afrika'da adet midir değil midir bilemiyorum. Buzdolabının şeridi ne bu arada? Buzdolabı kapağının şeridi var ya. İçi mıknatıs o. Manyetizma mı o? E, mıknatıs neyle tutuyor o mıknatıs kapağı? Ama o ister toplu iğnenin olduğu yere git. Afrika evde. Oraya git ne buzdolabında neye uğraşacaksın ya? Onu canım onlar sökemem. Belki böyle sünger bir şeyin üstünde onların adetlerini bilemezsin ki. Doğru. O yeşil şeyin kaidesi üstünde olabilir. Olabilir. Evet. Doğru evet. O mıknatıs ne bir şey yaklaştırırım. Manyetik özelliği var mı ona da bakıyorsun. Manyetik mi değil mi diye ona bakarım. Bozdun. Yok hemen bozulmaz. Nasıl bozulmaz? Bir şey şöyle. Getir bakalım biraz kaseti maseti koy bakalım mıknatısa hemen ne oluyor? Hemen bozulmaz Fahir. Nasıl hemen bozulmaz? Şöyle. Bozulmaz mı Ege? Nasıl bir cevap vereyim? Ben geçen gün yok, bu bozulmaz şeyler ya, var ya. Anlık şeyle bozulmuyor. Flash diskler var ya. Hı. Onlardan bir tanesi mıknatısın üstünde böyle duruyordu. Mıknatısın üstünde mi duruyordu? Hı. Yapışmış mıknatısa. Onu alayım dedim. Ha, uzun süre durursa bozulur. Ben aletin kendisi de bozuldu zannediyordum. Hemen bir denedim. Hatta bilgisayara takarken ooo şimdi bilgisayarda. Alet dediğin ne? İşte bu flash disk. Tamam o zaten bozulması işte. Yani işte mıknatısın. Onunla beraber... Onu taktığımda bilgisayarda böyle bir manyetik şey olur mu falan hata etti derken içindeki bilgiler de gayet güzel 3-4 gün mıknatısı yapışık durmuş. O kadar da demek ki ona bir şey değil. Demek ki onun içinde antimanyetik bir özellik koymuşlar. Ve de antibakteriyel. Rahatlıkla mesela yani elini yıkamadan alabiliriz. Ya benim aslında Ankara'ya getirsem ben o şeyi küpü. Evet. Çok güzel arkadaşlarım var benim. Tamam Ankara'ya getir. Ankara'ya nasıl getireceğim Güney Afrika'dan? Çantana koy getir canım. Pardon. O şey olmaz o. Geçmez havaalanından. Gümrükten mümrükten pardon, sonra. Pardon beyefendi açar başımız mısınız? Başımız belaya girer. Adam sordu. Keşke bir yerde bize ince. What is this dediğine cevap verecek. Kristal diyeceksin. This is a crystal. Nereden bahçeye aldın? Koyacağım. Eve koyacağım. İster. Fish fotoğrafı orada bir şey göstermen lazım. Aa, oradan bir süvenir şeyinden alırsın. Kristal bir şey alırsın. O bu falan derken hop. Haydi bakalım iyi yolculuklar. Faturayı geçirebiliyor mu her şey yani? Fatura alırsan. Faturasını yani göstermek her şeyi sokabilir misin ülkeye? Yani o zaman... Buraya getirsem aslında ben burada çok güzel arkadaşlarım var benim. Şunu bir inceleyin arkadaşlar. Sitelerde mi arkadaşlarım? Yo. Bunun ölçülerini al ona göre bir kutu istiyorum mu diyeceksin? Hayır onun spektrosunu çıkaracaksın bir şeyini çıkaracaksın. Spektrometre. Spektrometreden analizini yapacaksın. Ama yani spektrometre falan. Onu şey yapamaz ki çünkü dünya üzerindeki bir şey değil o. İşte tamam zaten o ortaya çıkacak. Ege'cim spektrometre de bu öyle bir cihaz koyuyorsun içinde şu var bu var falan fıstıklayıp tap veriyor sana cevabını. Hayır şu kadar nedir yani şu kadar metal var, şu bu kadar bir şey var falan filan diye uzun uzun. Tamam çıktı onu da sana raporunu çıkardı şöyle şöyle şu kadar volkanik şu kadar bilmem ne falan. Peki dedim bu dünya üzerinde böyle bir şey var mı dedim. Yok dediler. Abi sen bunu nereden buldun? Hemen kaşlarımı kaldırırım. Verir misiniz lütfen küpü diye. Aldıktan sonra da... bir topuk. Sitelere. Güzel bir şey. Hayır ne yapılır o? Ondan sonra herhalde... Bu uzaylıların bize gönderdiği mesaj mıymış? Evet işte onu diyorum. Ay ben sonunu söyledim ama. Böyle bir şey yani. Biz de oraya bir plak gönderdik. Eğer Fahir gibi bir uzaylının eline geçtiyse... bu üstüne parmağını vurup kırdı ortadan ikiye. Bunu yaptın sen. Olur mu canım? Az önce. Sen kristal dedin. Bakır olduğunu uzaylı da anlar. Uzayda bakır yok mu? Uzayda bakır olabilir de. Uzayda parmak da var. Senin kafan, senin kafanda bir uzaylı. O zaman parmakla şey yapmaz da daşla büker. Daşla ben bunu mı? Frisbee gibi atarım. Frisbee. Bunun altına ayak yaparım. Çok hoş bir sehpa olabilir. Olabilir. Uzaylı nereden anlayacak onun şey olduğunu? Uzaylının sesi olduğunu içinde. Demek ki adam uzayda öyle fırfır gezebildiğine göre kafa bizden iyi çalışıyor. Bir de suyun altına sokarım mı? Ha, çünkü suyun altına gelince diye sesler çıkmaya başladı. Evet başlamak. Harry Potter'da öyle bir şey vardı. Şifreli mesajlardan biri suyun altında o deniz insanlarının söylediği mesajlar dinleniyor. Belki öyle bir şey diye en son ama tabii ki en son çünkü elektronik bir şeyse eğer bozulma ihtimali olur diye en sona bırakırım onu. Onun çalarını da koymuşlardır içine canım. Hayır, bizde plağı koymuşlar. Plağı öyle boş göndermemişlerdir. Çok önemli bir şey söyledin aslında. Biz acaba pikabı gönder... Gerçi pikabı göndersen elektrik de göndermen lazım. Batarya koyarsın. Canım yanına. Elektrik vardır. Elektrik dediğin şey zaten onların mesela burada mesela Amerika'ya gittiği zaman prizler falan farklı ya. İngiltere'de de farklı. Onlardan mesela, koymuşlardır Türkiye'de mesela. Yani uzayda da farklı olabilir onlar ama onlar adaptörleri vardır. Maltepe pazarı ya gibi bugün, yerler vardır uzayda yani. Onu en basitinden bir eşya aldığında içinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Şekil içinde okla gösteriyor. Pilleri buraya tak ya. Kapa. On off düğmesine bas. Pikabı üstüne yerleştir. Resimle anlatacaksın. Ya bu uzaylının çekik mekik de olsa bir gözü var. Bir de olsa bir şey var yani. Onu oradan bak. Ne? Onu şimdi içine şey yap. Koy yaptım. İçine. Bütün çekik gözleri uzaylı. Hayır çekik şöyle şöyle koca koca. Ne çekiği ya? Uzaylının senin kafan kadar gözü var. Ya tamam ama çekik çekik. Yandan çekik. Ya herkesin gözünü biraz yandan çekik. Hayır senin o dediğin Pollyanna. Veya Heidi. Onların gözleri kare şeklinde. Veya Şeker Kız kendi. Tsubasa'nın da gözü öyleydi. Rahmet. Doğru. Tsubasa'nın futbol çizgi filmi miydi? Futbol çizgi filmi. Ha. Onu da öyle. Ya tamam işte o bir şekilde hani görecek oradan kullanma kılavuzuna bak zaten uzayda fırtına gezi onu yapamıyorsa zaten iyi. Ben bir şeyden onu pikabına ya, koyacaksın ya bu kadar şey değil. Sen niye uzaylıyı kendin gibi biliyorsun? Uzaylının ya, tipi değişiktir belki sen oraya çizeceksin. Çöp adam bile çizsen bir tane kafası iki tane kolu olan bacağı olan bir şey çizeceksin. Hani işte böyle tutmuş elinde de pikabın üstüne koyuyor. Uzaylı ahtapot gibi çıktı. Ne bakacak? Ne bu şimdi diyecek. Bir de ben o küpü... Bu hangi... Bir tane mi göndermişler? Nasıl bir tane mi göndermişler? Uzay... Hayır. Neyi bir tane mi göndermişler Fahir? Kapsülü. Voyager'ı iki tane göndermişler. Bir oraya gönderirsin kayıp. Bir de telsiz çizgan mı? Onu ahtapota denk gelir. Öbüründe de şey denk gelir. Evrenin sonsuzluğu içinde ters istikamet diye bir şey var mı? Hayır öncüler açıklamalar. Tabii canım. Ters istikamet mesela birini Konya yolundan gönderiyorsan diğerini... İstanbul yolu, Eskişehir yolu. Hayır ya yolu. Birini Samsun. Böyle bak şöyle koyacaksın. 180 derece. İki roket koydum ya. Tamam. Roketlerden canım. Roketlerin açısı. Keşke sevgili dinleyiciler şu anda Fahir'in eliyle yaptığı şeyleri izleseydiniz. Bir roket açısı veriyor. Güzel bir bale gösterisi gibi roket açısını bize anlattı. Nedir bu roketlerin açısı? Roket açısı. Güzel bak bu şeyde falan bir soruda çekiyorum. Bakış açısından sonra roket açısı diye bir şey. Bir de mesela uzaylılar diyelim bizden şöyle bir bin yıl geri kaldılar. Nasıl bin yıl? Aynıyız. Her şeyimiz aynı yani. Ha, bu gitti bir gezegene düştü. Bin yıl geri kaldılar. Orada bir süreçte bir şey oldu. Ondan sonra matbaa geç bulundu. Orta çağ uzadı diyelim. Uzayda. Uzaylılarda. Ha. O, veya işte şey yapamadılar. Rönesans yapamadılar. Amerika'yı keşfedemediler. Evet. Kimden? Aynı her şey aynıydı yani. Birebir. Evet. Birebir aynıydı. Orada çıkan adam Amerika'yı bulamadı. Öyle bir gidişatta bir aksam oldu. Para gelmedi falan böyle bazı şeyler yaşanmadı. O yüzden biraz geri kaldılar. Biz şimdi oraya yolladık diyelim pikabı. Efendim böyle bir şey gelmiş bu bildiğimiz tepsiye benziyor ancak üstünde çizgili bakır tepsiler falan filandı. Duracaklardı. Sen onun yanında prizini de göndersen. Kapçaları da göndersen çalamayacak adam yani. Niye canım ben bir zamanlar Almanya'dan video geliyordu da şey yapamıyorlar diyor. Takamıyorlardı prize. Veya işte PAL Sekam NTSC. Bu tip sıkıntılar vardı. Hatta televizyonda bir reklam vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum da. PAL Sekam NTSC. Oğlum bana Almanya'dan Amerika'dan film gönderdi izleyemiyorum yahu diye böyle bir televizyon reklamı vardı. Televizyon hepsini oynatıyordu falan. Yani şimdi adamlar pili aldılar. En güzel mesajları aldılar. Ya, tamam. Koordinatları aldılar. Tamam olmuyor da. Böyle olmuyor yani. Onun için senin söylediğin şey için o zaman yani ya adam göndereceğim. Gönderemiyorlar. Yazı göndersen bu senin anlattığın şeyde belki yazıyı da bilmiyorlar. Belki okumaları da yok. Yazı öncesindeki insanlığı düşün diye de söyleyebilirsin. O yüzden canım, o bir niyet meselesi. İyi niyetle gönderilmiş. Eğer iyi ele geçerse aman ne ala. Yani anlayan olursa ne ala. Anlamayan olursa da zaten oho biz ona gidince o bizi ne yani illa böyle bir şey ilişkimiz mi olacak? İlla her gezegenle de sohbetimiz muhabbetimiz mi olacak? Şimdi şöyle bir durum var. Ben inanıyorum. Bakın bu lafımı da bir tarafa yazın. Ne tarafa? Sevgili dinleyiciler siz de yazın. Böyle bir A4 kağıda yazın. Hmm. temiz yani bir daha önce yılmış olan bir kağıda yazsak olur mu? Ziyan olmasın diye. Evde temize çekebiliriz. Tamam. Bence bir boş kağıda yaz. Hı-hı. Arkasına yarın öbür gün benim gene özlü sözlerimden birini yazarsın. Çevirir çevirir şey yapar. Veya benim hoş bir Nusret esprim var. Arkasına da Nusret esprimi yazarsın. Nusret esprisi Fahir'in yalnız. Hayır sevgili dinleyiciler. Bak bu lafı ediyorum ve çok iddialıyım bu lafta. Eğer yarın dünya dışı varlıklarla ilişkiye geçeceksek biz bulacağız onları. Biz bunlaracağız. Hiç öyle UFO'ları mufoları beklemeyelim. Biz gideceğiz. Yani bu iş gene bize kaldı. İnsanlara kaldı. Bizden geri birilerini mi bulacağız? Çok üşendim ben geri... şimdi yalnız. Evet işte yani maalesef işin doğrusu bu. Üşendim biraz da gözüm korktu. Aman of. Yani... Bugüne kadar bütün bu bilim kurgular falan filan hep biraz tembel. Biz yatalım onlar gelsin. Biz yatalım onlar gelsinler. Hakikaten evrenin neresinde bulacağız bilmiyorum ama belki iş başa düştü. Sonra. Belki 10 bin yıl sonra Ege'nin bu lafı tarihte tekrar şey. Bundan 5 bin yıl önce mesela Sümerler'de birisi böyle bir laf etmiş olsaydı. Arkadaş biz bir şey bulduk. Bundan bayağı bir... Ama şimdi şu söylediğin şimdi şeyde şunu bir söyleyeyim. Yani eğer biz bizden daha az gelişmiş mi denir? Yani daha geri az gelişmiş diyelim, denmez. Geri. Evet. Daha geri bir toplum bulursak uzayda. Ne anlamda geri ama? Her anlamda değil. Kapatın. Hayır. Senin cezalandırılmanı istiyorum. Bence adam yani sorunu ve çözümünü 30 saniye içinde verdiği için hiçbir şey istemeye hakkın yok. Ama sorunu ve çözüm veriyor ama çözümü yani çözümü bilmesine rağmen sorun yaratıyor. Hayır öyle değil. Öyle değil, öyle. Seni bir sınava tabi tuttu. Sana bir eşik gösterdi. Sen tıkandın. Eşiği nasıl aşacağını da gösterdi ve devam etmek için yolundan çekildi. Şimdi eğer bizden yani her insan anlamda olur. Demeni bekliyoruz abi. Her anlamda bari. Her anlamda bizden geri. Onu cümle içinde kullanacak. Her anlamda bizden geri bir toplumla karşılaşırsak ve onlara yani yanaşırsak bu şeyi de gösteriyor. Yani bizden geri bir medeniyet varsa bizden ileri bir medeniyet de vardır. O zaman işte Stephen Hawking'in geçen haftalarda söylediği şey var ya. Bulaşmayın arkadaş bulduğunuz şeye. Temas kurmayın diye bir ifadesi vardı. Bu şeylerin haklı olduğunu gösteriyor. Yani bu bizden ileri olan medeniyetin bize bulaşmaması yönünde bir verdiği kararın doğru olduğunu gösteriyor. Mantıklı olduğunu gösteriyor. Anlatabildim çok biraz şey oldu. Anlamadım. Ben, uzaylılar mı karar vermiş bize bulaşmamaya? Bizden daha ileri medeniyetlerin olma olasılığı da tabii çünkü bizim güneş sistemimiz de evrenin genç güneş sistemlerinden biri olduğunu da biliyoruz. Yani daha eski güneş sistem milyonlarca milyarlarca yıl daha yaşlılarda daha ileri olma olasılığı çok yüksek. Şimdi zaten şeyi kabul ediyorsan yani o teorinde o medeniyet varsa bizden daha geri olan bir toplum her anlamda bizden daha geri olan bir toplum var diyorsan bu otomatik olarak daha bizden daha geri vardı. Bir toplum olduğunu da kabul etmek anlamına geliyor. Ama ben şimdi, dediğim de şu. O ileri bizi bulmadan biz daha geriyi bulacağız. İşte o zaten bulmak değil. O stratejik hata olduğunu gösteriyor. Çünkü biz bizden geri olanı bulduğumuza göre bizden ileri olanlar da bizi haydi haydi bizi bulurdu. Evet bizim farkımızda olan bir medeniyet toplum. O yüzden bizi temas etmediklerine göre, bize bulaşmadıklarına göre biz eğer gidip... Kaidesi budur diyor yani. Evet. Kendinden geriye bulaşmayacaksın. Bulaşmayacaksın. Şöyle bir şey de olabilir. Biz daha milyonlarca yıl geriden geldiğimiz için evrenin bir köşesinde gelişmiş bir uygarlık var. Başka köşesinde başka bir gelişmiş uygarlık var. Zamanında bunlar birbirlerini buldular. Evet. Ve evrende değişik uygarlık bulmanın esprisi kaçtı. Tabii. Bunun çok saçma bir zaman, bir eğilimdir. Gereksiz bir şey olduğunu fark ettiler ve olayı kapattılar. O yüzden hiç aramıyor da olabilirler. Yani ne onun da işte böyle biraz gözler büyük büyük alıyor falan diyerek kapattılar. Ne uğraşacağız biz dünyanın dört bir tarafına bakacağız falan dediler. Ben gerçekten de bizim insanoğlunun belki içgüdüsel başka bir derdi vardır. Başka bir gezegende başka bir yaşam biçimi varsa onun insan kadar belki meraklı keşfetmeye odaklanmış bir tür olduğunu düşünmemize gerek yok. Belki başka türlü dertleri var onların da. Tabii. Biz bulacağız. O yüzden. Biz bizden ileriyi nasıl bulacağız? Bizden ilerinin bizi bulması gibi bir şey evet işte. Söz konusu evrende aslında şey teknik olarak yani? Da. Şimdi adamlar bize bulaşmamak için evrenin bir köşesinde gezegende bizim ilerlememizi bekliyorlar sigara içerek. Lenlenen bir hatta bir numaraları yok falan. Zaten bizden ileri bir toplum varsa, medeniyet varsa, o onların bizden geri olan medeniyetten de haberi vardır. Yani biz orada bir şey değiliz ki, biz zincirin bir halkası değiliz orada. Hani ilk başta biz onlar bizi bulacak. Ne yapacağız peki Oktar? Peki ne yapacağız? İlk başta bence o dünya için çabalayacağız, dünya dışından önce. Geçen işte hocamız anlattı, Atilla Hoca anlattı. Ne dedi? Dünyanın dedi aslında kocaman bir gezegen olmasına rağmen çok sınırlı bir o bölgesinde yaşıyor insanoğlu dedi. Oraya sığışmış bir takım işte varlıklarız biz. O kadar böyle bir alanda yaşayan elinde adamlarız. O kabuğu yapsın nokta. Yüzük gibi bir şey düşün yani. Halka kocaman kürede falan yaşadığımız yok. Bir halkanın üzerinde yaşıyoruz aslında. O yüzden ilk başta dünya. Önce dünya. Ondan işte iklim değişikliği falan filan diye konuşuluyor. Yani bu, siz gene bir A4'ün hakikaten uzaylıları biz bulacağız. Onlar biz öyle UFO'lar mufalar öyle gelmeyecek. Biz bir yere gideceğiz. UFO şeklinde de değil yaptığımız araçlar. UFO şeklinde bir... Ve bu arada bambaşka dertler varmış. Yani biz şey hep konuşuyoruz ya işte Ay'a, Mars'a gidecekler 6 ayda oho falan, tıkır tıkır maaşı yatacak hiçbir şey yapmadan 6 ay git gel, 6 ay gel falan filan böyle. Döndüğünde emekli olacak falan diye konuşuyorduk. Mesela geçen gün şey vardı. Dünya kadar radyasyon yiye bu adamlar. Tabii canım. Evet, 45 güne indirilmiş şimdi. Evet, 45 güne indirilmiş. Burada mesafeden ziyade oradaki astronotun işte yolcuların daha az radyasyon yemesinden mutluluk duyuyor insanlar. Yani bu radyasyon da hoş değil. Şimdi sen oraya uzaylıların karşısına Behlül'ü gönderiyorsun mesela yakışıklı olsun diye. Yedi yedi radyasyonu. Saçlar döküldü, gözler Beşir'e döndü. Beşir'e döndü. İndi şimdi uzaylı Behlül beklerken Beşir geldi de. Bu mu der? İleri medeniyet bu mu der? Beşir'le ileri medeniyet olur mu? Kön kön öksüre. Öksüre öksüre şimdi. Sonra geliyor senin karşında röntgenlerini yakıyor. Yalnız Beşir'le ileri medeniyetler güzel belgesel ismiymiş. Tunca seslendirtirilirse harika. Güzel olur. Bu arada hiç konuşmamamıza rağmen bir şey konusuna girmiştik hatırlarsanız. Sıraki kötü kadınlar, onlarla ilgili cevaplar var. Kaan Özbek, Nina Myers. Kötülerin ilk konuna girer. Hakikaten de az beddua almadı. Lost'ta kötü kadın kim? Lost'ta kötü kadın değil de çok çirkin bir kadın vardı. Cezasını buldu. Ana Lucia. Kim Ana Lucia? Hakikaten. Ana Lucia iyi bir kızdı. Hiç hakkını yemeyin yani. Hakikatli kızdı. Yok yok. Çok çirkin bir insandı. Hakikaten de çok çirkin bir insandı. Ve öyle de kalacak. Anılar ki Charlize Theron demiş. Ben seyretmenim of. Şunu vurayım, şunu öldüreyim. Derdi olan birisi. Deniz Oslu. İzlediniz mi bilmem ama El Crimen Perfecto, Perfect Crime'daki Lorde karakteri. Çok doğru bir şey söylemiş Deniz Hanım. Perfecto, Perfecto karakteri. Yani Deniz Bey de bu aralar benim internette gördüğüm en havalı profil resmine sahip. Ne? Neron gibi üzümü böyle şeyden yiyor. Ya, dalından. Dalından yiyor. Çok havalıymış. Evet, böyle çok fazla isimle karşılaşırız diye düşünüyordum ama kötü kadınlara karşı pek rahat. Kadınlara hep iyi bir bakış açısıyla bakıyor dinleyicilerimiz. Çünkü bizim dinleyicilerimiz biraz farklı. Biraz yani onların bakış açısı hiçbirimizde yok. Mesela Nina Myers'ın. Nina Myers mı? Gerçi 24 yani birinci sezonunu izlemeyen var mıdır bilmiyorum da. Yani Nina Myers'ın işte kötü olan dinleyicimizin söylediği kadın üzerinden bir kötülük yok. O kötü kalpli canım. Kötü kalpli bir kadınlık insan. Kadınlık yaparak bir şey yapmıyor. Kadınlığıyla bir şey yok yani. Oradan fan fatal bir durum yok diyorsun. Yok yok evet. O başka bir şey. Ana Lucia'da fan fatal bir vardı. Hep böyle askılı tişörtler atıyordu. Hatırlıyorum dün gibi. Aa, Kate Turner'ın Serial Mom filmindeki karakteri demiş Murat Gürdal Akkoş. Ben o filmi böyle bir şans eseri seyrettim. Güzel film olabilir. Bir şey oluyordu değil mi? O biraz kara bir film. Evet. İşler yolundan çıkıyordu. Bir kadın tıkır tıkır bakıyoruz, sorunlar böyle çözülüyor diye tıkır tıkır öldürüyor değil mi birilerini? O filmi bir baştan seyretmek. O gerçek sevmiyorum. Yalnız. Gerçek bir olay. O yalnız gerçek. Ego yalnız o gerçekmiş. O kadın. Sevgi Denizler yalnız o film gerçekmiş. Evet. Filmin gerçek çıkması üstüne çok sevdiğimiz radyoculuk mesleğine burada son veriyoruz sevgili dinleyiciler. Eğer çok ısrarlar olursa yarın akşam tekrar 18'de 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Haftanın son iş gününün akşamında buluşacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Önç ve öbür arkadaş ve teknik yönetmenimiz Can Tolluoğlu adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ve gerçekten de son derece şık, bu akşamı güzelleştirecek bir klasikle bitiriyoruz. Klasiğin ne olduğunu şu anda sadece tahmin edebiliyoruz. Diyoruz, hoşça kalın. Diyoruz.